Stephen King, Gwendy'nin düğme kutusu. Castle Hill'dan Castle Rock'a 3 yol vardır. Rota 117, keyifli yol ve intihar merdivenleri. Bu yaz her gün, evet pazar günleri dahi, 12 yaşındaki Gwendy Peterson sağlam demir civataları tutturulmuş ve yamacın yukarılarına doğru zikzaklar çizerek yükselen merdivenleri tırmanıyor. İlk 100 basamağı yürür, ikinci yüzü koşar adımlarla çıkar ve son 105 basamakta seçimler için azimle savaşırmacasına kendini koşmaya zorlar. Tepeye ulaştığında kıpkırmızı olmuş bir yüzle, dizlerini kavrayarak yanaklarındaki terli saç kümeleriyle ve yaşlı bir beygir gibi soluyarak öne doğru eğiliyor. Fakat bazı gelişmeler var. Doğrulup vücudunun uzunluğuna baktığında spor ayakkabılarının uçlarını görebiliyor. Haziran'da aynı zamanda onun Castle Rock İlkokulundaki son gününde bunu yapamamıştı. Tişörtü terden vücuduna yapışıyor ama her şeye rağmen oldukça iyi hissediyor. Haziran'da tepeye ulaştığı her seferinde kalp krizinden ölü verecekmiş gibi geliyordu ona. Yakınlardaki parkta oynayan çocukların bağırışlarını duyabiliyor. Son sınıf liginde oynayan çocuklar işçi bayramı yardımseverlik oyunu için idman yaptıklarından dolayı biraz uzaktan beyzbol topuna çarpan alüminyum sopanın çıkardığı metalik ses geliyor. Kendisine seslenildiğinde sırf bu amaç için şortunun cebinde tuttuğu mendille gözlüklerin camını siliyor. Hey küçük kız, biraz buraya gel, laflamalıyız seninle ben. Gwendy gözlüklerini takıyor ve bulanık dünyayı tekrar netleşmeye başlıyor. Merdivenlerden Castle View Eğlence Parkı'na giden çakıllı yola yakın gölgedeki bir bankta siyah kot pantolonlu, takım elbise gibi siyah bir ceket ve üst düğmesi idiklenmemiş beyaz bir gömlek giyen bir adam oturuyor. Başında zarif bir siyah şapka var. Gwendy'nin bu şapkayla ilgili kabuslar göreceği zamanlar gelecek. Adam her hafta her gün aynı bankta oturmuş, sürekli aynı kitabı okuyordu. Ama bugüne dek ona hiçbir şey söylememişti. Gwendy ihtiyatla ona bakıyor. Yabancılarla konuşmamam gerek. Bu iyi bir tavsiye. Babasının yaşında görünüyor ki bu da 38 civar ediyor. Kötü bir görüntüsü yok ancak sıcak bir Ağustos sabahında siyah takım elbise giymesi Gwendy'nin kitabında onu olası tuhaf bir tip haline getiriyor. Muhtemelen annen dedi, değil mi? Babam diyor Gwendy. Parka ulaşmak için onu geçmesi gerekiyor ve şayet gerçekten tuhaf biri ise onu yakalamaya çalışabilir. Gwendy ama çok daha endişeli değil. Ne de olsa gündüz vakti park yakın ve epeyce kalabalık. Şans Gwendy'den yana. O halde diyor siyah ceketli adam. Kendimi tanıtayım. Ben Richard Ferris. Ya sen? Düşünüp taşınıyor. Ne zararı olabilir ki? Gwendy Peterson. İşte bu kadar. Birbirimizi tanıyoruz artık. Gwendy başını sağa sola sallıyor. İsmini bilmek tanımak değildir. Adam başını geriye atıyor ve gülüyor. İçten keyifli hali çok çekici ve Gwendy kendini gülümsemekten alıkoyamıyor. Yine de mesafesini koruyor. Adam eliyle silah yapıyor ve ona doğrultuyor. Bam. İşte bu iyi. Sen iyisin Gwendy. Hazır lafı açılmışken ne tür bir isim o sahi? Bir kombinasyon. Babam Gwendolyn istemiş. Büyük annemin adıymış. Ve annem Wendy istemiş. Peter Pan'daki gibi. Böylece anlaşmışlar. Tatilde misiniz Bay Ferris? Bu olası görünüyor. Maine'deler ve Maine tatil şehri olarak bilinir. Hatta otomobil plakalarının üzerinde bile yazıyor. Öyle de denilebilir. Oraya buraya seyahat ediyorum. Michigan'da bir hafta, ardından Florida, sonra belki bir Red Hot sosisli sandviç ve kasırgaya binmek için Kanye Adası'na bir uçuş. Ben senin başıboş diyebileceğin türden bir adamım ve Amerika benim ilgi alanım. Belli başlı insanları gözüme kestiririm ve tekrar tekrar onları gözlemlerim. Metalik ses sağda beyzbol sopasına çarparak oyun parkını geçip gidiyor ve tezahüratlar duyuluyor. Şey, sizle konuşmak güzeldi, Bayan Ferris ama gerçekten gitmeli, biraz daha kal. Anlarsın ya, son zamanlarda gözüme kestirdiğim insanlardan birisin. Bu kötü niyetli gelmeli kulağa fakat son kahkahasının ardından hala gülümsüyor. Gözleri capcanlı ve eğer o tacizci Chester ise bunu oldukça başarılı bir şekilde saklıyor. Ki bu da Gwendy'nin varsayımlarına göre en iyilerin yapabileceği bir şey. Salonuma gir dedi örümcek sineğe. Senin hakkında bir teorim var, Miss Gwendy Peterson. Bütün en iyi teoriler gibi. Yakın gözlem sonucunda oluştu. Duymak ister misin? Tabii yani sanırım. Görüyorum ki biraz balık etlisin. Belki de Gwendy'nin gerildiğini görüyor. Çünkü dur bakalım dermişçesine elini kaldırıyor ve başını sallıyor. Kendini şişko olarak bile görüyor olabilirsin. Çünkü ülkemizde genç kızların ve kadınların nasıl göründüklerine dair tuhaf düşünceleri var. Medyadan kastımın ne olduğunu biliyor musun? Elbette. Gazeteler, televizyon, Time ve Newsweek. Doğru dedin. Pekala. Medya diyor ki genç kızlar, kadınlar, sizler eşitliğin bu cesur yeni dünyasında dik dururken ayak parmaklarınızı görebildiğiniz sürece istediğiniz her şey olabilirsiniz. Beni izliyormuş çünkü tepeye ulaştığım her gün bunu yapıyorum diye düşünüyor Güvende. Yüzü kızarıyor. Elinde değil ancak kızarmak yüzeysel bir şeydir. Daha derinlerde bu aslında bir çeşit öyleyse ne olmuş başkaldırısıdır. Bu onu ilk başta bu merdivenleri tırmanmaya iten şeydi. Bu ve Frankenstein. Teorim biri senin Kilonya'da nasıl göründüğün veyahut her ikisi hakkında damarına bastı ve sen de meseleyi ele almaya karar vermişsin. Yaklaştın mı? Belki hedefi 12'den vuramadım ama en azından dart tahtasının üzerinde bir yerlerdeyimdir. Belki de o bir yabancı olduğu için anne babasına söyleyecek kadar güvenmediği şeyi ona anlatabileceğini hissediyor. Ya da belki onun meraklı ve ilgili ama alçaklık barındırmayan mavi gözleri yüzünden en azından o göremiyor. Okuldaki çocuk Frankie Stone bana Go Dear diye seslenmeye başladı. Bilirsin şey gibi Zeppelin gibi. Evet Go Dear Zeppelin'ini biliyorum. Hı. Frankie tam bir adi. Güven de adama Frankie'nin parkın çevresinde nasıl da çalım satarak ve ben Frankie Stoner 2 metre şeyim vardır diye söylenerek yürüdüğünü anlatmayı düşünüyor ve söylememeye karar veriyor. Diğer çocuklardan bazıları da bana öyle demeye başladı ve sonra kızlardan birkaçı bunu duydu. Arkadaşlarım olanlar değil, diğerleri. 6. sınıftakiler. Ortaokul gelecek ay başlayacak ve sen de bu sana özgü takma adına orada seni takip etmesine karar kıldın, diyor Bay Richard Ferris. Anlıyorum. Üstelik boyun da uzayacak biliyorsun. Gwendy'yi baştan aşağı süzüyor fakat Gwendy'ye ürkütücü gelen bir bakış değil bu. Daha çok bilimsel bir süzüş. Boyun uzaması durmadan önce 1,55'e kadar uzayabileceğini düşünüyorum. Bir kıza göre epey uzun. Çoktan uzamaya başladım diyor Gwendy. Ama beklemeyeceğim. Tam da düşündüğüm gibi diyor Ferris. Bekleme, şikayet etme. Sadece sorunu hallet. Dost doğru yüzleş. Takdire şayan. İşte bu yüzden seninle tanışmak istedim. Sizinle konuşmak güzeldi Bay Ferris. Ama artık gitmeliyim. Hayır, tam burada da kalman gerekiyor. Artık gülümsemiyor, yüz ifadesi sertleşmiş ve mavi gözleri griye kaçmış gibi görünüyor. Şapkası alnının üzerinde bir dövme misali ince şerit şeklinde bir gölge bırakıyor. Sana vereceğim bir şey var. Bir hediye. Çünkü sen olsun. Yabancılardan bir şey almam diyor güvende. Artık biraz ürkmeye başlıyor. Belki de birazdan daha fazla. İsmini bilmek tanımak değildir. Katılıyorum sana. Ama biz yabancı değiliz. Sen ve ben. Seni tanıyorum ve biliyorum ki sahip olduğum şey senin gibi biri için yapıldı. Genç ve sapasağlam ayakta duran biri için. Seni hissetmiştim güvende. Seni görmeden çok öncesinden. Ve işte buradasın. Bankın kenarına kayıyor ve eliyle hafifçe vuruyor. Gel otur yanıma. Güvende rüyadaymış gibi hissederek banka yürüyor. Siz Bay Ferris, bana zarar vermek mi istiyorsunuz? Adam gülümsüyor. Seni yakalayacak mıyım? Çalıları çekip belki de seni kötü emellerime alet edeceğim. Yolun karşısında 10 metre kadar yukarıda bir yeri işaret ediyor. Orada 4 kamp yöneticisi onlara göz kulak olurken Castle Rock kamp tişörtü giyen 2-3 düzine çocuk kaydıraktan kayıp salıncakta sallanıyor ve maymun çubuklarında oynuyor. Yakayı ele vermeden kaçabileceğimi sanmıyorum. Hem genç kızlar bana karşı cinsel bir ilgi duymazlar. Hatta benimle hiç ilgilenmezler. Genellikle ancak dediğim gibi sen farklısın. Otur şimdi. Güvende oturuyor. Vücudun saran ter buz gibi olmuş. Bu güzel konuşmaya rağmen adamın şimdi onu öpmeye yelteneceği ve parktaki çocuklarla onların ergen bakıcılarına umursamayacağı düşüncesine kapılıyor. Ama adam böyle yapmıyor. Bankın altına uzanıyor ve ağzı büzgülü kanvas bir çanta alıyor. İçini açıyor ve güzel maun bir kutu çıkarıyor. Ahşabının kahverengi parıltısı öyle zengin ki cilasının derinliklerindeki minik kızıl ışıltıları görebiliyor güvende. Yaklaşık 40 santim uzunluğunda, muhtemelen 30 santim genişliğinde ve bunun yarısı kadar da derinliğe sahip. Güvende görür görmez onu istiyor. Sadece güzel bir şey olduğundan ötürü değil. Onu istiyor çünkü o kendisine ait. Çok uzun zaman önce kaybedilmiş ve neredeyse unutulmuş, ancak şimdi tekrar bulunmuş, gerçekten değerli, gerçekten sevilen bir şey gibi. Prenses ya da öyle bir şey olduğu başka bir hayatından yadigar gibi. Bu ne diye soruyor güvenli kısık sesle. Bir düğme kutusu diyor adam. Senin düğme kutun. Bak, Kutunun ikişerli dizilmiş altı düğmeden ve her iki sıranın da ucunda birer tek düğmeden oluşan kapağını görebilsin diye hafifçe eğiyor. Toplamda 8 düğme var. Çiftler açık ve koyu yeşil, sarı ve turuncu, mavi ve mor. Uçaktaki düğmelerden biri kırmızı, diğeri siyah. Ayrıca kutunun her iki kenarında yüzeyin ortasında oyukluğa varmış gibi görünen küçük tutacak yerler bulunuyor. Düğmelere basmak bir hayli zor diyor Feris. Baş parmağını kullanman ve cidden kas gücü uygulaman gerek. Ki bu da iyi bir şey. İnan bana, bunlarla herhangi bir hata yapmak istemezsin. Ah hayır, özellikle de siyah olanla. Gwen de adama karşı hissettiği korkuyu unutmuştu. Kutu güvendiği büyülüyor ve adam ona verdiğinde kutuyu alıyor. Ağır olmasını bekliyordu. Ancak ağır değil, uçları kenetlenmiş parmaklarıyla kutuyu aşağı yukarı sallayabiliyordu. Gwen de parmağın düğmelerin berrak ve hafif dış bükey yüzeyleri üzerinde gezdiriyor. Öyle ki neredeyse renklerin tenini ışıklandırdığını hissediyor. Neden? Ne yapıyorlar? Bunu daha sonra konuşacağız. Şimdilik dikkatini küçük tutacaklara ver. Onları çekmesi düğmelere basmaktan çok daha kolay. Serçe parmağın yeterli. Sol kenarındakini çektiğin zaman hayvan şeklinde bir çikolata ikram edecek. Ben diye söze başlıyor Gwen de. Sen yabancılardan şeker almazsın biliyorum diyor Faris. Ve Gwendy'yi güldürecek bir şekilde gözlerini yuvarlıyor. Bunu geçmemiş miydik Gwendy? Söyleyeceğim şey bu değil de. Ben çikolata yemem diyecektim. Bu yaz olmaz. Eğer şeker yersem nasıl kilo veririm? İnan bana bir kere başladım mı duramıyorum. Ve çikolata en kötüsü. Ben bir çikolata bağımlısı gibiyim. Ah ama kutunun ikram ettiği çikolataların güzel tarafı işte bu diyor Richard Ferris. Onlar epey küçük. Fasulye şeklindeki jelibonlardan çok daha büyük değiller. Ve çok tatlılar. Ama bir tane yedikten sonra başka istemiyorsun. Öğünlerini yemek isteyeceksin ama hiçbir şeyin ikincisini istemeyeceksin. Ve başka herhangi bir ikram da istemeyeceksin. Özellikle gece geç saatte yenen ince bel katillerini. Ben de bu yazı dek yatmadan bir saat kadar önce kendi Fluff Nutters hazırlamaya meyilliydi. Fersin tam olarak neyden bahsettiğini biliyor. Ayrıca daima sabah koşularının sonrasında açlıktan ölüyor. Tuhaf bir diyet ürünü gibi geliyor kulağa diyor Güvende. Kullanıp sonra da deli gibi tuvaletini yaptıran şeyler gibi. Büyük annem bu tarz şeylerden denemişti. Ve bir iki hafta sonra hasta etmişti onu. Hayır, sadece çikolata. Ama saf. Marketlerdeki çikolata barları gibi değil. Bir dene. Bu düşünceyi kafasında ölçüp tartıyor. Fakat çok uzun sürmüyor. Serçe parmağın tutacağı doluyor. Ve çekiyor. Oyuk açılıyor. Ahşaptan dar bir raf dışarı çıkıyor. Üzerinde çikolatadan bir tavşan var. Bay Ferris'in de dediği gibi fasulye şeklindeki bir jelibondan daha büyük değil. Elini alıyor ve şaşkın bir merakla bakıyor. Vay canına şu kürke bak, şu kulaklar ve küçük tatlı gözler. Evet diyor adam, güzel bir şey değil mi? Şimdi at ağzına çabuk. Gwen de düşünmeden ağzına atıyor ve ağzının çikolatanın tatlılığıyla dolup taşıyor. Ferris haklı. Daha önce yediği hiçbir Hershey's çikolatası bu denli güzel değil. Hatta daha önce hiç bu kadar güzel bir şey tattığını hatırlamıyor. Bu harikulade lezzet yalnızca ağzının içinde değil, bütün başını kaplıyor. Çikolata dilinde erirken küçük raf içeri giriyor ve oyuk kapanıyor. Güzel mi diye soruyor adam. Güvendin tek diyebildiği bu. Şayet bu sıradan bir şeker olsaydı, bilimsel bir denedik kırılana kadar ya da ikramı bırakıncaya kadar tutacakla uğraşan bir fare gibi olurdu. Fakat bir tane daha istemiyor. Ve oyun parkının uzak tarafındaki büfeye slush almaya da gitmeyecek. Hiç açlık bile hissetmiyor. O, tatmin oldun mu diye soruyor Ferris. Evet, işte aradığı kelime bu. Daha önce hiçbir şey onu bu kadar tatmin etmemişti. 9. doğum günde hediye gelen bisiklet bile. Güzel, yarın muhtemelen bir tane daha isteyeceksin. Ve istersen bir tane de alabilirsin. Çünkü düğme kutusu senin olacak. Bu senin kutun, en azından şimdilik. İçinde kaç tane hayvan şekilli çikolata var? Sorusuna cevaplamak yerine Ferris ona kutunun diğer kenarındaki tutacağı çekmeye davet ediyor. Başka bir şeker mi verecek? Dene ve gör. Gwen de serçe parmağını küçük tutacağın etrafında dolayarak çekiyor. Bu sefer raf oyuktan çıktığında içinde gümüş bir bozuk para var. Öyle büyük ve parlak ki yüzeyinden yansıyan sabah ışığı Gwen'in gözlerini kamaştırıyor. Bozuk parayı alıyor ve raf geri içeri giriyor. Elindeki para ağır. Üzerinde bir kadının yan profili bulunuyor. Taca benzeyen bir şey takıyor. Alt kısmında ortası 1981 tarihiyle bölünmüş yarım daire şeklinde yıldızlar var. Üstünde ise Eplabris unum yazıyor. Bu bir gümüş morgun doları diyor Ferris eğitici bir tonla. Neredeyse 15 gram saf gümüş. Philadelphia'lı bir öğretmen olan Anna Willis Williams'ın kopyasını bozuk paranın tura dediğiniz yüzüne işlediğinde sadece 30 yaşında olan Bay George Morgan tarafından meydana getirildi. Yazı yüzünde de Amerikan kartalı var. Çok güzel diyor, diyerek soluyor ve Ferris'e uzatıyor. Ferris ellerini göğsünde kavuşturuyor ve başını sallıyor. O benim değil güvendi. O senin. Kutudan çıkan her şey senin. Çünkü kutu senin. Bu arada şu an Omorgun dolarının değeri 600 dolardan sadece biraz eksik. Ben onu alamam diyor güvende. Sesi kendi kulaklarına bile uzaktan geliyor. Bayılacakmış gibi hissediyor. Bunu kazanmak için hiçbir şey yapmadım. Ama yapacaksın. Ceketin cebinden eski moda bir cep saati çıkarıyor. Bu güvendenin gözlerine daha çok güneş ışığı yansıtıyor. Yalnızca bunlar gümüş yerine altından. Kapağını kaldırıyor ve içindeki yüze bakıyor. Ardından tekrar cebine koyuyor. Şu an zamanım kısıtlı. Bu yüzden düğmelere bak ve kulağını dört açıp dinle. Öyle yapacak mısın? Evet. İlk önce şu gümüş doları cebine koy. Dikkatini dağıtıyor. Güven de onun dediğini yapıyor. Bacağının üzerinde doları hissedebiliyor. Ağır, yuvarlak bir şey. Dünyada kaç kıta var güvende biliyor musun? 7 diyor güvende. 3. ya da 4. sınıfta öğrendiler. Kesinlikle. Fakat Antarktika bütün pratik amaçlardan yoksun olduğundan dolayı burada temsil edilmiyor. Tabii ki siyah düğme hariç. Ona daha sonra geleceğiz. Birbiri ardında çiftler halinde olan düğmelerin dış bükey yüzeylerine hafifçe dokunmaya başlıyor. Açık yeşil Asya, koyu yeşil Afrika, turuncu Avrupa, sarı Avustralya, mavi Kuzey Amerika, mor Güney Amerika. Benimle misin? Hatırlayabiliyor musun? Evet diyor güvenli tereddüt etmeden. Hafızası her zaman iyi ve yediği mükemmel çikolata parçasının ayrıca konsantrasyonu toplamasına yardım ettiğine dair delice bir düşünce oluşuyor aklında. Bütün bunların ne anlama geldiğini bilmiyor. Fakat hangi rengin hangi kıtayı temsil ettiğini hatırlayabiliyor muydu? Kesinlikle evet. Kırmızı olan ne? Ne istersen diyor Ferris. Ve isteyeceksin. Kutunun sahibi daima bir şeyler ister. Bu normal. Bir şeyler bilmek ve yapmak istemek tam da insanı insan yapan şey. Keşif güvendi. Hem hastalık hem de şifa. Artık Castle Rock'ta değilim diye düşünüyor güvendi. Hakkında bir şeyler okumayı sevdiğim şu yerlerden birine adım attım. Oz, Narnia ya da Hobbiton. Bu gerçek olamaz. Yalnızca hatırla diye devam ediyor Ferris. Kırmızı düğme birden fazla kez kullanabileceğin tek düğme. Peki siyah olan? O her şey diyor Ferris ve ayağa kalkıyor. Bütün mesele o büyük kahuna. Babanın da diyeceği gibi. Güvendi fal taşı gibi açılmış gözlerle ona bakıyor. Babası böyle söyler. Babamı nereden tanı lafını böldüğüm için üzgünüm. Çok kabaca ancak gerçekten gitmeliyim. Kutuya göz kulak ol. O hediyeler verir. Ancak yalnızca sorumluluğu aldığın için küçük bir karşılık olarak. Ve dikkatli ol. Şayet ailen onu bulursa sorun çıkabilir. Aman tanrım hep çıkıyor zaten diyor güvendi. Ve nefes nefese soluk bir kahkaha atıyor. Karnına yumruk yemiş gibi hissediyor. Bay Ferris neden bunu bana verdiniz? Neden ben? Dünyamızda iyi bir yere saklanmış diyor Ferris ona bakarak. Bu gezegendeki bütün yaşam 1 milyon yıl boyunca yok edebilecek muazzam silah cephaneleri var. Onlardan sorumlu erkekler ve kadınlar her gün kendilerine aynı soruyu soruyor. Sana veriyorum çünkü şu an buradakilerin arasında en iyisi sensin. Kutuya göz kulak ol. Kimsenin bulmasına izin vermemeni tavsiye ederim. Sadece ailenden dolayı değil. İnsanlar meraklı olduğundan. Bir tutacak gördüklerinde çekmek isterler. Bir düğme gördüklerinde basmak isterler. Peki basarlarsa ne olur? Eğer ben basarsam ne olur? Richard Ferris sadece gülümsüyor, başını sallıyor ve üzerinde dikkat, yanında bir yetişkin olmayan 10 yaş altı çocuklara izin verilmez yazılı bir tabela olan kayalığa doğru yürümeye başlıyor. Ardından arkasını dönüyor. Söyle, neden buraya intihar merdivenleri diyorlar güvende? Çünkü 1934'te bir adam buradan atladı ya da öyle bir şey diyor. Kucağında düğme kutusunu tutuyor. Sonra 4-5 yıl önce bir kadın atladı. Babam belediye meclisinin merdivenleri kaldırmaktan bahsettiğini söyledi. Ama meclisteki cumhuriyetçi herkes ve cumhuriyetçiler değişiklikten nefret eder. Babamın dediği bu yani. Onlardan biri merdivenlerden bir turist merkezi olduğunu ve 35 yılda bir gerçekleşen bir intiharın o kadar da kötü olmadığını söyledi. Eğer bu moda olursa tekrar oylama yapılacağını söyledi. Bay Ferris gülümsüyor. Küçük şehirler. Onları seviyorum. Sorunu cevapladım. Şimdi sen benimkini cevapla. Eğer bu düğmelerden birine basarsam ne olur? Afrika olana bassam ne olur mesela? Ve baş parmağını koyu yeşil düğmeye değer değmez, kendi başına ne olacağını görmek için bir dürtü hissediyor. Gülümseme sırıtışa dönüşüyor. Çok da mükemmel bir sırıtış değil. Gwendy Peterson'ın kanaatince çoktan bildiğin şeyi neden soruyorsun? Gwendy başka bir söz söyleyemeden Ferris merdivenlerden inmeye başlıyor. Gwendy bir süreliğine bankta oturuyor. Ardından ayağa kalkıyor. Paslı demir iskeleye koşuyor ve aşağı bakıyor. Bay Ferris'in en aşağı inmesine yetecek kadar vakit olmamasına rağmen gitmişti. Yani neredeyse. Yolun yarısını aşmıştı. Yaklaşık 150 demir basamak. Küçük zarif şapkası ya bırakılmış ya da uçuvermişti. Gwendy banka geri dönüyor ve düğme kutusuna ağzı büzgülü kanvas çantanın içine koyuyor. Ardından neredeyse bütün yol trabzanlardan tutunarak merdivenlerden aşağı iniyor. Küçük yuvarlak şapkanın yanına vardığında onu almayı düşünüyor. Sonra almak yerine kenara doğru tekmeliyor. Yerdeki çimlere varana kadar döne döne düşüşünü izliyor. Aynı gün daha sonra tekrar oraya gittiğinde şapkayı bulamıyor. O gün 22 Ağustos 1974. Annesi de babası da çalışıyor. Bu sebeple Gwendy, Carbine sokağında küçük Cape Cod'a geri döneceği zaman bunu kendi başına yapmak zorunda. Düğme kutusunu yatağının altına koyuyor ve bunun iyi bir fikir olmadığını fark edene dek 10 dakika kutuyu orada bırakıyor. Odasını epey temiz tutuyor fakat annesi evi arada bir süpüren ve her cumartesi sabahı yatak çarşaflarını değiştiren biri. Annesi o kutuyu bulmamalı çünkü o her şeyi bilmek istiyor. Ardından çatıya saklamayı düşünüyor fakat ya ailesi en sonunda orayı da temizlemeye karar verir ve artık sadece lafta kalmayıp satmaya çalışırlarsa aynısı garaj deposu için de geçerli. Gwendy'nin bir düşüncesi var. Sırlar sorundur. Belki de hepsinin en büyüğü insanın aklında yük olurlar ve dünyada yer kaplarlar. Sonra da arka bahçedeki dalında artık neredeyse hiç kullanılmadığı lastik salıncak asılı olan meşe ağacını hatırlıyor. Ağacın eğri büğrü köklerinde sığ bir oyuk bulunuyor. Arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı zamanlar buraya kıvrılırdı. Artık boyu çok uzun. Fakat kutu için uygun ve yağmur yağarsa kanvas çanta onu kuru tutacak. Şayet gerçekten yağmur yağarsa gelip kurtarması gerekecek. Kutuyu oraya bırakıyor ve eve yöneliyor. Sonra gümüş doları anımsıyor. Ağaca geri dönüp içinde kutu olan çantanın içine bırakıveriyor. Güven de eve geldiklerinde annesinin ve babasının ona tuhaf bir şeyler olduğunu fark edeceklerini düşünüyor. Ama fark etmiyorlar. Kendi işleriyle meşguldüler. Her zamanki gibi. Ve tabii ki birkaç kadeh içiyorlar. Her zaman içerler. Güven de akşam yemeğinde her şeye yardım ediyor ve tabağını temizliyor. Fakat babanın çalıştığı yere kapı komşusu olan Castle Rock Pastanesi'nden getirdiği çikolatalı pastadan yemeği reddediyor. Aman tanrım, hasta mısın diye soruyor baba. Güven de gülümsüyor. Muhtemelen. O gece geç saatlere kadar uyanık kalıp Bay Ferris'le olan karşılaşmasını ve arka bahçedeki meşenin altında gizli olan düğme kutusunu düşüneceğinden emin. Fakat öyle olmuyor. Onun yerine Asya için açık yeşil, Afrika için koyu yeşil, Avustralya için sarı ve tam bu sırada büyük bir kase meyveli mısır gevreği yiyip intihar merdivenleri için enerji depolarını bir kez daha dolduracağı ertesi sabaha kadar uykuya dalıyor. Geri döndüğünde kasları yanıyor ve karnı gurulduyor. Kanvas çantayı ağacın altından alıyor, kutuyu çıkarıyor ve solda kırmızı düğme tarafındaki rafı çekmek için serçe parmağını kullanıyor. Oyuk açılıyor ve rahat dışarı çıkıyor. Üzerinde kaplumbağa şeklinde bir çikolata duruyor. Kabuğu muazzam bir şekilde işlenmiş. Kaplumbağayı ağzına atıyor. Tatlılığı damarlarına yayılıyor. Öğle yemeği vakti gelmiş olmasına rağmen açlığı yok oluyor. Annesinin ona ayırdığı salamlı peynirli sandviçin hepsini, ayrıca biraz Fransız soslu salata yiyecek ve büyük bir bardak süt içecek. Plastik kaptaki kalan pastaya bir göz atıyor. Güzel görünüyor fakat bu yalnızca mantıksal bir değerlendirme. Doktor Strange'in çizgi romanının açık iki sayfasını gördüğünde aynı şekilde hissederdi. Halbuki onu yemek istemeyecekti ve pastayı da hiç yiyesi gelmiyor. O öğleden sonra arkadaşı Olive ile bisiklet sürmeye gidiyorlar. Ardından kalan vakitlerini Olive'in odasında plak dinleyerek ve gelecek okul yılı hakkında konuşarak geçiriyorlar. Castle Rock Ortaokulu'na gitme olasılığı içlerini korkuyla ve heyecanla dolduruyor. Eve döndüğünde ailesi gelmeden önce Gwendy düğme kutusunu tekrar sakladığı yerden alıyor ve para rafı olarak düşündüğü tutacağı çekiyor. Hiçbir şey olmuyor. Öyle bir oyuk bile açılmıyor. Pekala, sorun yok. Belki de yalnızca rekabet içinde olmayan bir çocuk olduğundan. Nitekim Gwen de tamahkar biri değil. Ufak çikolatalar tükendiğinde onları gümüş dolarlarla nazaran daha çok özleyecek. Bir süreliğine bunun olmamasını umuyor. Ancak biterse de sorun olmayacak. Cast Lovey, babasının söylemeyi sevdiği gibi. Ya da olur böyle şeyler anlamındaki Merdesi. Kutuyu yerine koymadan önce düğmelere bakıyor ve her birinin temsil ettiği kıtaları söylüyor. Tek tek hepsine dokunuyor. Gwendy'yi çekiyorlar. Her dokunuşun onu başka bir renkle dolduruyormuş hissi vermesi hoşuna gidiyor. Fakat siyah olanda onu iten bir şeyler var. Ürkütücü. Pekala, hepsi biraz ürkütücü ama siyah olan sanki çirkinleştiren ve belki de kanserli siyah bir ben gibi. Cumartesi günü Peterson'lar Subaru kamyonuna doluşuyor ve babanın Yarmouth'taki kız kardeşini ziyarete gidiyorlar. Gwendy genelde bu ziyaretlerden hoşlanıyor. Çünkü Dottie halanın ve Jim amcanın ikiz kızları neredeyse onun yaşlarında ve hep üçü bir beraber eğlenirler. Genellikle cumartesi akşamları film gösterisi oluyor ve kızlar film sıkıcı olmaya başladığında uyku tulumlarına uzanıp gevezelik ediyorlar. Gwendy bu sefer de keyif alıyor fakat düğme kutusu aklına garip girip duruyor. Ya biri onu bulup çalarsa? Bunun mümkün olmadığını biliyor ama bu düşünce aklını kurcalayıp duruyor. Bu biraz sahiplenme yüzünden. Kutu onun. Biraz da ufak çikolata ikramlarına olan arzusundan dolayı. Ama en çok da düğmelerle olan ilişkisi sebebiyle. Bir hırsız onları görürse ne olduklarını merak edecek ve basacak. O zaman ne olurdu? Özellikle de siyah olana basarsa. Gwen de onu çoktan kanser düğmesi olarak düşünmeye başlıyor. Annesi pazar günü erkenden ayrılmak istediğini söylediğinde Gwen de bir oh çekiyor. Eve vardıklarında eski pantolonunu giyiyor ve tekrar dışarı çıkıyor. Bir süre raba lastiğinde sallanıyor. Ardından dizüstü yere çökerek bir şey düşürmüş de onu arıyormuş gibi yapıyor. Esas aradığı şey kanvas çanta. Tam orada, ait olduğu yerde duruyor. Fakat bu yeterli olmuyor. Gizlice eğri büğrü iki kök arasına uzanıyor ve içeride kutuyu hissediyor. Düğmelerden biri işaret ve orta parmaklarının tam altında düğmenin dış bükey şeklini hissedebiliyor. Ve sıcak ocağa dokunmuş gibi hızlıca elini çekiyor. Yine de rahatlıyor. En azından üzerine bir gölge düşene dek. Seni sallamamı ister misin tatlım diye soruyor babası. Hayır diyor Güvende ayağa kalkıp dizlerini silkerken. Onun için artık çok büyüğüm. Sanırım içeri gidip televizyon izleyeceğim. Baba sonra sarılıyor ve gözlüklerini burnunun üzerinden yukarı itiyor. Ardından parmaklarının onun altın saçları arasında gezdirerek birkaç saat düğümünü çözüyor. Çok uzamışsın diyor. Fakat her zaman benim küçük kızım olacaksın değil mi güvenecek? Tabii ki öyle babalık diyor güvendi ve içeri giriyor. Televizyonu açmadan önce lavabonun üzerindeki pencereden bahçeye bakıyor. Babasının lastik salıncağı sallayışını izliyor. Dizleri üzerine çöker, belki de güvendinin ne aradığını merak ederse diye bekliyor. Ya da neye baktığını. Bunun yerine geri dönüp garaja yöneldiğinde Gwendy de oturma odasına gidip sol treni açıyor ve Marvin Gaye ile birlikte dans ediyor. Pazartesi intihar merdivenlerine olan koşusundan geri döndüğünde kırmızı düğmenin yanındaki tutacağın içinden yavru kedi şeklinde bir çikolata çıkıyor. Gerçekten hiçbir şey beklemeyerek öteki tutacağı çekmeyi deniyor. Fakat oyuk açılıyor ve içinden üzerinde iki yüzünde de hiçbir işaret ya da çizik olmayan çil diyebildiği türden başka bir 1892 gümüş doları çıkıyor. Gwendy Anna Williams'ın buğulu yüz atlarını üzerine üflüyor. Sonra tişörtüyle ovalayarak uzun zaman önce bu dünyayı terk etmiş olan Philadelphia'lı öğretmenin tekrar parlamasını sağlıyor. Artık iki gümüş doları var ve eğer Bay Ferris onların değerleri konusunda haklıysa Maine Üniversitesi'nde bir yıllık okul ücretine yetecek kadar para ediyor. Neyse ki üniversiteye daha çok var. Zira 12 yaşındaki bir çocuk böyle değerli paraları nasıl satabilir? Yaratacağı sorunları düşünün. Kutunun yaratacağı sorunları düşün. Düğmeleri tek tek dokunuyor. Tekrar. Korkutucu siyah olandan kaçınarak fakat bu sefer kırmızı olana odaklanarak. Parmağının ucuyla etrafına daireler çizerek stres ve duyumsal hazdan olabilecek en tuhaf kombinasyonunu hissederek. En sonunda düğme kutusunu çantasının içine geri koyuyor. Saklıyor ve bisikletine binerek Olive'lerin evine gidiyor. Olive'in annesinin tetikteki bakışları altında meyveli turta yapıyorlar. Ardından üst kata çıkıp tekrar Olive'in planı takıyorlar. Kapı açılıyor ve Olive'in annesi içeri giriyor. Fakat kızların düşündüğü gibi müziğin sesini kısmalarını söylemek için değil. Aksine o da dans etmek istiyor. Bu çok komikti. Üçü birlikte deliler gibi dans edip gülüşüyorlar ve Gwen de eve gittiğinde koca bir tabak yemek yiyor. Yine de ikinci tabağı almıyor. Kestel olarak ortaokuluna kabul ediliyor. Gwen de eski arkadaşlarıyla tekrar görüşüyor ve birkaç yeni arkadaş ediniyor. Çocuklardan bazılarının ona baktığını fark ediyor. Ki bunda bir sorun yok çünkü hiçbiri Frankie Stone değil ve kimse ona Goodyear demiyor. İntihar merdivenlerinin sayesinde bu takma da ebedi uykusuna yatıyor. Ekim'deki doğum gününe hediye olarak Robbie Benson'ın bir posteri, odası için küçük bir televizyon ve kendi yatak örtüsünü nasıl değiştireceğine dair ders alıyor. Futbol takımına ve kızlar atletizm takımına seçiliyor. Böylelikle kısa sürede okulun gözdesi oluveriyor. Çikolata ikramları gelmeye devam ediyor. Hepsi birbirinden eşsiz, detaylar her seferinde hayret verici oluyor. Her hafta ya da iki haftada bir gümüş dolar da veriyor ayrıca. Dolarlar daima 1891 tarihli oluyor. Parmakları kırmızı düğmenin etrafında gün geçtikçe daha uzun süre oyalanıyor ve bazen kendisini fısıldarken buluyor. Her ne istersen, her ne istersen. Gwendy'nin 7. sınıf tarih öğretmeni Bayan Chills genç ve tatlı biri. Ayrıca derslerini olabildiğince ilgi çekici yapmaya adıyor kendini. Bazen çabaları yetersiz kalıyor ancak aramaya ara sıra mükemmel bir şekilde işe yarıyor. Noel tatilinden hemen önce yeni yıldaki ilk derslerinin merak gününde olacağını duyuruyor. Her öğrenci merak ettikleri tarihi bir olay bulmak zorunda ve Bayan Chills onların meraklarını gidermeye çalışacak. Eğer yapamazsa tartışmaları ve tahmin yürütmeleri için sorunu sınıfa yöneltecek. Yalnız başkalarının cinsel hayatlarıyla alakalı sorular sormak yok diyor. Ki bu da oğlanların haykırarak kahkahalar patlatmasına ve kızların da kıkır kıkır gülmesine sebep oluyor. O gün geldiğinde çeşit çeşit soru soruluyor. Frankie Stone, Azteklerin gerçekten insan kalbi yiyip yiyemediklerini ve Billy Day, Paskalya adasındaki heykelleri kimin yaptığını bilmek istiyor. Fakat 1975'in Ocak ayındaki merak gününde soruların çoğu ya öyle olsaydılardan oluşuyor. Ya Güney Amerika iç savaşını kazanmış olsaydı, ya George Washington Valley, Forç'ta açlıktan ya da donarak ölseydi, ya Hitler bebekken küvette boğulmuş olsaydı. Güvenlerin sırası geldiğinde hazır ve yine de biraz gergin hissediyor. Bu hedefe tam uyuyor mu bilmiyorum diyor. Ama en azından tarihsel şeyde olduğunu düşünüyorum. Şey, tarihsel bağlamda. Evet öyle. Peki ara söyle bize. Ya bir düğmeniz olsaydı, özel büyülü bir düğme ve ona bastığınızda birini öldürebilseydiniz ya da belki de ortadan kaybolmalarına sebep olsaydınız veya düşündüğünüz herhangi bir yere havaya uçursaydınız. Kimi ortadan kaldırır ya da nereye hava uçururdunuz? Sınıf bu şaşılacak derecede kana susamış düşünceyi tasavvur ederken hatırı sayılır bir sessizlik çöküyor. Fakat Bayan Chills kaşlarını çatıyor. Kural olarak diyor, insanları dünya üzerinden silmek son derece kötü bir fikir. Hakeza herhangi bir yeri patlatmak da. Nancy Riordan lafa karışıyor. Peki ya Hiroşima ve Nagasaki, onları patlatmanın kötü olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bayan Chills şaşırıyor. Hayır, tam olarak öyle sayılmaz diyor. Ama bu şehirleri bombaladığımızda ölen onca masum sivil düşünün. Kadınlar ve çocuklar, bebekler ve ardında oluşan radyasyon. Ki o daha da çok ölüme sebep oldu. Anlıyorum diyor Joe Lawrence. Ama benim büyük babam savaşta Japonlarla savaştı. Guadalcanal'da ve Tarava'daydı. Beraber omuz omuza savaştığı pek çok kişinin öldüğünü söyledi. Kendisinin ölmemesinin bir mucize olduğunu söyledi. O bombaları atarak Japonya'yı istila etmek zorunda kalmaktan kurtardığını söyledi. Eğer bunu yapacak olsaydık milyonlarca adam kaybedebilirdik. Birini öldürme düşüncesi az çok ortadan kaybolmuştu fakat bu güvendiği için bir sorun değildi. Pür dikkat dinliyor. İyi bir noktaya değindin diyor Bayan Chills. Çocuklar siz ne düşünüyorsunuz? Eğer yapabilecek olsaydınız sivil halka zarar vermek pahasına bir yeri yok eder miydiniz? Şayet öyleyse neden yapardınız? Dersin geri kalanı boyunca bu konu hakkında konuşuyorlar. Hanoi diyor Henry Dussault. Ho Chi Minh denen adamına kavtet ve aptal Vietnam Savaşı sonsuza kadar sonlansın. Sınıftakilerin çoğu bu konuda hemfikir oluyor. Ginny Brooks Rusya'ya yok edilseydi muhteşem olur diye düşünüyor. Minde Allerton, Çin'in kökünü kurutma taraftarı çünkü babası çok kalabalık olduklarından dolayı Çinlilerin nükleer savaş başlatmaya meraklı olduklarını söylüyor. Frankie Stone, şu siyahi insanların uyuşturucu yapıp polisleri öldürdükleri Amerikan gettolarından kurtulmayı öne sürüyor. Okuldan sonra Hafis'ini bisikletlikten alırken Bayan Chase gülümseyerek yanına geliyor. Yalnızca sorun için teşekkür etmek istedim diyor. İlk başta minik bir şoka uğradım fakat bu yılki en iyi derslerimden biri haline geldi. Galiba sen hariç herkes katılım sağladı. Ki bu da soruyu ilk başta ortaya atan sen olduğun için oldukça ilginç. Havaya uçurmak istediğin bir yer var mı? Eğer o güce sahip olsaydın yani. Ya da kurtulmak istediğin biri. Güvenli karşılık olarak gülümsüyor. Bilmiyorum diyor. O sebeple bu soruyu sordum. Neyse gerçekten öyle bir düğme yok diyor Bayan Chills. Ama var diyor Güvenli. Nixon'da bir tane var. Brezhnev'de de öyle. Bazı diğer insanlarda da. Bayan Chilse bu dersi verdikten sonra kendisine gitgide küçük gelmeye başlayan bisikletine binerek oradan uzaklaşıyor. 1975 Haziran'da güvenli gözlük takmayı bırakıyor. Bayan Peterson ona itiraz ediyor. Senin yaşında kızların oğlanlar hakkında düşünmeye başladığını biliyorum. 13 yaş hakkında her şeyi unutmuş değilim. Ancak oğlanların gözlüklü kızlara bakmayacağını söylemek yalnızca koca bir saçmalık. Gerçek şu ki güvenliğim, oğlanlar etek giyen her şeye bakarlar ve sen bu işler için henüz çok gençsin. Anne, bir oğlanla ilk kez ilişkin olduğunda kaç yaşındaydın? 16 diyor Bayan Peterson tereddüt etmeden. Aslında 11 yaşındaydı. McClanell ambarının çatı katında George McClanell'ını da öpmüştü. Ah, şapur şupur öpüşmüşlerdi. Ve dinle güveneceğim. Sen gözlüklü de gözlüksüz de çok tatlı bir kızsın. Böyle söylediğin için teşekkür ederim diyor güvende. Ama gözlüksüz gerçekten daha iyi görüyorum. Artık gözlerimi acıtıyor. Bayan Peterson buna inanmıyor. Bu yüzden kızını Dr. Emerson'a, rakta oturan göz doktoruna götürüyor. O da aynı şekilde inanmıyor. En azından güvende ona gözlüklerini verip göz çizelgesini baştan sona okuyana dek. Gözlerime inanamıyorum diyor. Bunu duymuştum ancak oldukça ender rastlanıyor. Çokça havuç yemiş olmalısın güvende. Sanırım ondan dolayı. Güvende gülümsüyor. Yediğim çikolatalardan dolayı. Büyülü hayvan şekli çikolatalar ve asla bitmiyorlar diye düşünürken. Güvende'nin kutunun kaybolacağına ya da çalınacağına dair endişeleri aklında sürekli vızıltılar gibi dönüp duruyor. Fakat bu endişeler asla hayatını yönetecek boyuta ulaşmıyor. Bay Ferris'in kutuyu ona verme sebeplerinin birinden dolayı oluşuyor olabilir bu endişeler. Ona sen olsun deme sebeplerinden biri. Derslerinde iyi 8. sınıf tiyatro oyunundan büyük bir rolü var. Pistte koşmaya devam ediyor. Pist koşuları en iyisi. Koşucu coşkusu devreye girdiğinde endişe vızıltıları bile ortadan kalkıyor. Bazen kendisine kutunun sorumluluğunu yüklediği için Bay Ferris'e güceniyor ancak çoğunlukla bu hissi geçici oluyor. Söylediği gibi kutu hediyeler veriyor. Ufak ödüller demişti ama hediyeler güvendiğe göre çok da küçükmüş gibi gelmiyor. Hafızası daha iyi. Artık buzdolabındaki her şeyi yemek istemiyor. Görüşü dört dörtlük. Rüzgar gibi koşabiliyor ve daha başka şeyler de var. Annesi ona çok tatlı olduğunu söylüyor fakat arkadaşı Olive daha fazlasını söylemek istiyor. Vay canına sen harikasın diyor güvendiğe bir gün. Bundan pek hoşnut görünmeyerek. Yine Olive'in odasında oturuyorlar. Bu sefer yakında kendilerinin de çözmeye başlayacakları lise gizemlerini tartışıyorlar. Artık gözlük takmıyorsun ve lanet olası bir sivilcen bile yok. Bu adil değil. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Güven de buna gülüp geçiyor fakat Olive'in bir şeyleri öğrenmek üzere olduğunu biliyor. Gerçekten çok güzel ve mükemmellik ileride bir gün kaçınılmazmış gibi görünüyor. Belki de üniversiteye gidene dek. Ancak okul için uzaklara gittiği zaman düğme kutusunu ne yapacak? Arka bahçedeki ağacın altında öylece durup gidemez değil mi? Henry the Salt onu lisenin ilk cuma gecesi düzenlenecek olan birinci sınıflar karnışma partisine davet ediyor. Eve yürürlerken elinden tutuyor ve Peterson'ların evine yaklaştıklarında onu öpüyor. Öpülmek kötü bir his değil. Harry'nin iğrenç kokan nefesi haricinde. Onu öpecek olan sıradaki çocuğun düzenli listelerine kullanıcısı olmasını umuyor. Partiden sonraki gece saat 2'de şimdiye dek görmüş olduğu en canlı kabusun hala etkisinde olacak. Çığlığını bastırmak için elleriyle ağzını kapamış bir şekilde uyanıyor. Rüyada mutfak lavabosunun üzerindeki pencereden dışarı bakıyor ve Harry'nin lastik salıncakta oturduğunu görüyor. Kucağında düğme kutusu var. Gwendy düğmelerin hiçbirine, özellikle de siyah olana dokunmaması gerektiğini haykırarak ona doğru koşuyor. Ah bundan bahsediyorsun diye soruyor Henry. Sırıtarak ve başparmağıyla kanser düğmesinin üzerine sıkıca basıyor. Tepelerindeki gökyüzü kararıyor. Yeryüzü canlı bir şeymiş gibi gümbürdemeye başlıyor. Gwendy dünyanın her yerindeki ünlü tarihi yapıların yıkıldığını ve bütün denizlerin yükseldiğini biliyor. Dakikalar içinde gezegen içine fişek sıkıştırılmış bir elma gibi patlayacak ve Mars ile Venüs arasında ikinci bir asteroid kuşağından başka hiçbir şey kalmayacak. Sadece bir rüya diyor güvendi yatak odasının camına giderken. Bir rüya, bir rüya, sadece bir rüya. Evet ağaç orada, lastik salıncak yok ve Henry the Salt görünürde değil. Fakat şayet kutuyu almış olsaydı ve her düğmenin neyi temsil ettiğini biliyor olsaydı ne yapardı? Kırmızı düğmeye basıp Hanoi'yi havaya mı uçururdu? Yoksa canı cehenneme deyip açık yeşil düğmeye mi basardı ve bütün Asya'yı havaya uçurur diye fısıldıyor güvende. Çünkü evet bu düğmelerin yapacağı şey tam da Bay Ferris'in de dediği gibi en başından beri biliyordu. Mor olan Güney Amerika'yı, turuncu olan Avrupa'yı patlatacak ve kırmızı olan her ne istiyorsan, her ne düşünüyorsan yapacaktı. Peki ya siyah olan? Siyah olan her şeyi patlatacaktı. Olamaz diye fısıldıyor kendi kendine yatağına giderken. Bu delilik. Fakat dünya deli. Bunu anlamak için sadece haberlere bakmak yeterli. Ertesi gün okuldan eve geldiğinde Gwendy bir çekiçle ve keskiyle bodruma iniyor. Duvarlar taştan oluşuyor ve en uzak köşedeki taşlardan birini çıkarmayı başarıyor. Düğme kutusunun sığacağı kadar büyük olana dek bu saklama deliğini derinleştirmek için keskiyi kullanıyor. Babasının 5'te, annesinin de en geç 5.30'da evde olacağını bildiğinden dolayı bu işle uğraşırken sürekli saatini kontrol ediyor. Ağaca koşuyor, kanvas çantayı içindeki düğme kutusuyla ve gümüş dolarlarla beraber alıyor ve eve koşuyor. Delik artık yeterince büyük ve taş bir yapbozun son parçasıymışçasına yerine oturuyor. Tedbir amaçlı önüne bir çalışma masası çıkıyor ve nihayet artık huzurlu hissediyor. Henry artık onu bulamayacak. Hiç kimse bulamayacak. Bu lanet olası şeyi Castle Gölü'ne fırlatmalıydım diye fısıldıyor bodrum merdivenlerinden yukarı çıkarken. Halledilmiş olurdu. Fakat bunu asla yapamayacağını biliyor. Kutu onun en azından Bay Ferris geri gelip istemedikçe bazen gelmesini umuyor. Bazen de asla gelmemesini temenni ediyor. Bay Peterson eve geldiğinde Gwendy'ye endişeyle bakıyor. Kanter içindesin diyor. Kendini iyi hissediyor musun? Gwendy gülümsüyor. Koşuyordum. Hepsi bu kadar. İyiyim. Ve büyük ölçüde öyle sayılır. Birinci sınıftan sonra yaz boyunca Gwendy oldukça iyi hissediyor gerçekten. İlk olarak okul kapandıktan sonra 2 santim daha uzamıştı. Ve daha 4 Temmuz gelmeden fena halde bronzlaşmıştı. Çoğu sınıf arkadaşının aksine Gwendy daha önce hiç bu kadar güneşlenmemişti. Aslına bakarsanız geçen yaz mayo giyip topluma karışmaya cesaret edebildiği ilk yazdı ve o zaman bile gösterişsiz tek parça bir mayo giymişti. Yaşlı nina mayosu. En iyi arkadaşı Olive bir öğleden sonra halka açık yüzme havuzunda onunla alay etmişti. Fakat geçmiş geçmişte kaldı. Bu yaz yaşlı nina mayoları yok. Haziran'ın başlarında Bayan Peterson ve Gwendy arabayla Castle Rock şehir merkezine gidiyorlar ve renkli bir çift bikini ile ona uyumlu parmak arası terlikler alıp geri dönüyorlar. Parlak sarı ve beyaz, ufak puantiyeleri olan daha da parlak bir kırmızı. Sarı bikini takımı çabucak Gwendy'nin gözdesi oluveriyor. Hiç kimseye itiraf etmiyor ama Gwendy odasında gizlice boy aynasının karşısına geçiyor ve Copperton reklamındaki kıza benzediğine inanıyor işten işe. Bu keyfini yerine getirmekten hiç başarısız olmuyor. Fakat esmer bacaklardan ve mini minnacık puantiyeli bikinilerden çok daha fazlası. Başka şeyler de artık daha iyi. Ailesini düşünün mesela. Daha önce hiç annesini ve babasını alkolik diye etiketleyecek kadar ileri gitmezdi. Çok fazla içtiklerini biliyor ve bunun nedenini anladığını düşünüyor. Gwendy 3. sınıfı bitirdiği sıralarda anne babasının artık birbirlerine sevgisi kalmamıştı. Aynı filmlerdeki gibi gece martinileri, gazetenin işle ilgili sayfaları, Game Fizz ve romantik romanlar, yemek sonrası mahalledeki aile yürüyüşlerinin ve yemek masasında yaptıkları yapbozların yerini almıştı yavaş yavaş. Gwendy ilkokul yıllarının yarısından fazlasını ailesinin parçalanmasının sessiz bir kaygı içinde acı çekerek geçirmişti. Kimse ona neler olduğu hakkında bir şey demiyordu ve o da kimseye bir şey demiyordu. Özellikle anne babasına. Böylesi bir konuşmaya nasıl başlayacağını bile bilmiyordu. Sonra düğme kutusunun gelişinin üzerinden çok zaman geçmeden her şey değişmeye başladı. Bir akşam Bay Peterson elinde bir papatya buketiyle ve sigorta bürosunda aldığı hiç beklenmedik bir terfi haberiyle erkenden eve geldi. Bu güzel haberi bir pizza, meyveli dondurma ve mahallede uzunca bir yürüyüşle kutladılar. Sonra geçen kışın başlarında Gwendy içki içmeyi bıraktıklarını fark etti. Azaltmış değil, tümüyle bırakmışlardı. Bir gün okuldan sonra anne babası işten gelmeden önce Gwendy evi baştan aşağı aramıştı ve hiçbir yerde tek bir içki şişesi bulamamıştı. Garajdaki eski buzdolabında bile Bay Peterson'ın en sevdiği bira Black Label yoktu. Yerine Death Road bir şişeleri almıştı. O gece babası Ginos'tan spagetti alırken Gwendy annesine gerçekten alkolü bırakıp bırakmadıklarını sordu. Bayan Peterson güldü. Şayet AA'ya katılıp katılmadığımız ya da Federer O'Malley önünde dikilip içki içmeyemize dair tövbe edip etmediğimizi kastediyorsan yapmadık. Peki bu kimin fikriydi, senin mi onun mu? Gwendy'nin annesi kararsız kaldı. Bunun üzerine konuşup tartıştığımızı bile sanmıyorum. Gwendy daha fazla konunun üzerine düşmedi. Babasının dediği laflardan bir diğeri oldukça yerinde görünüyordu. Üzümünü ye, bağını sorma. Ve bir hafta sonra işler bu minik mucizeyle sınırlı kalmadı. Bir gün Gwendy babasından kendisi kütüphaneye götürmesini istemek için arka bahçeye indi. Bay ve Bayan Peterson'ın el ele gülüşürken bulunca şaşakaldı. Orada öylece durup kışlık montlarıyla ve soğuk havada buğu oluşturan nefesleriyle Days of Atlas dizisindeki yeniden kavuşmuş aşıklar gibi birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı. Gwendy ağzı açık bir şekilde olduğu yerde kala kaldı ve bu manzarayı inceledi. Gözleri karıncalanıyordu. Gözyaşları yüzünden. Hatırlayamayacağı kadar uzun zamandır birbirlerine böyle baktıklarını görmemişti. Belki de hiç. Mutfak verandasının girişinde öylece kala kalmış, kulaklıkları eldivenli elinden sallanırken Bay Ferris ve büyülü kutusu aklına geldi. Bunu kutu yaptı. Nasıl veya neden bilmiyorum ama bunu o yaptı. Sadece ben değil. Bu şey gibi. Bilmiyorum. Bir şemsiye diye fısıldadı ve gerçekten doğruydu. Ailesini çok güneşten ve çok yağmurdan koruyan bir şemsiye. Her şey yolundaydı ve güçlü bir rüzgar gelip şemsiyeyi ters yüz etmedikçe her şey yolunda olmaya devam edecekti. Ve neden böyle olsundu ki? Olmayacak, olamaz. Kutuya göz kulak olduğum sürece olmayacak. O artık benim düğme kutum. Ağustos'un başlarında bir perşembe akşamı Frank Stone Mavi El Camino'sunda direksiyonun onun önünde kaldırıma doğru kaldırdığında Güvendi garaj yolunun aşağısına doğru bir çöp kutusuna sürüklüyor. Araba teybinden bangır bangır The Rolling Stone çalıyor ve Güvendi açık pencereden gelen marihuana kokusunu duyuyor. Frank müziğin sesini kısıyor. Gezintiye çıkmak ister misin seksi kız? Frank Stone büyümüştü ama pek iyi bir şekilde değil. Yağlı kahverengi saçları, yüzünde hedef tahtasındaki silah izleri gibi sivilceleri ve kolunda ev yapımı bir ACDC dövmesi bulunuyor. Ayrıca Güvenli'nin şimdiye kadar rastladığı en kötü vücut kokusundan mustarip Frank'i. Bir konserde hippie bir kıza ilaç verip ardından ona tecavüz ettiğine dair söylentiler var. Muhtemelen doğru değildir. Gwen de çocukların çıkarttığı kötü söylentileri biliyor fakat kesinlikle Frank'i bir kızın içkisine ilaç atacak türden biri gibi görünmüyor. Yapamam diyor Güvendi. Sadece kot şort ve askılı tişört değil. Başka bir şeyler daha giymiş olmayı dileyerek. Ödevimi yapmalıyım. Ödev mi? Frankie kaşlarını çatıyor. Hadi ama kim yazın ödev yapar? Kamu okulundan yaz dersleri alıyorum. Frankie pencereden dışarı eğiliyor ve henüz ondan 3 metre ötede olmasına rağmen Güvendi onun nefesini hissedebiliyor. Bana yalan söylemiyorsun değil mi tatlı kız? Sırıtıyor. Yalan söylemiyorum. İyi akşamlar Frankie. İçeri girsem ve ders çalışsam iyi olur. Güvendi arkasını dönüyor ve durumu idare etme şeklinden ötürü iyi hissederek garaj yolunun yukarısına doğru yürümeye başlıyor. Boynunun arka tarafında sert bir darbe hissettiğinde 4-5 adım ancak gidebilmişti. Acıdan değil, şaşkınlıktan bağırıyor ve sokağa dönüyor. Bir bira kutusu ayağının ucunda kaldırıma köpükler saçarak yavaşça dönüyor. Burnu havada olan diğer kaltaklar gibisin diyor Frankie. Farklı olduğunu düşünmüştüm ama değilsin. Herkesten çok daha iyi olduğunu sanıyorsun. Güvendi kolunu uzatıyor ve boynunun arkasını ovalıyor. Nahoş bir şişlik çoktan ortaya çıkmış ve parmakları ona dokunduğunda hemen elini kaçırıveriyor. Gitmelisin Frankie, babamı çağırmadan önce. Babanın canı cehenneme ve senin de canın cehenneme. Senin lanet olası çirkin bir şişkonun teki olduğun zamanları biliyorum. Frankie eliyle silah yapıp ona doğrultuyor ve gülümsüyor. Geri gelecek. Şişman genç kızlar, şişman kadınlara dönüşürler. Bu asla değişmez. Görüşürüz Goldier. Sonra orta parmağını camdan dışarı çıkarıp yanık lastik kokan tekerlekleriyle gidiyor. Güvendi ancak şimdi eve koşarken gözyaşlarının boşalmasına izin veriyor. O gece Frank Stone'u rüyasında görüyor. Rüyada garaj yolunda kalbi ağzında çaresizce durmuyor öylece. Rüyada Frank'e doğru koşturuyor ve gitmeden önce arabanın açık penceresine atılarak sol kolunu yakalıyor. Kemiklerinin ellerinin altında çatırdadığını duyana kadar kolu bükülüyor. Ve Frank çığlık atarken şimdi şeyin nasıl Frank Stone'u? 2 metre değil 2 santimdir. Bahse girelim ki. Düğme kutusunun kraliçesine hiç bulaşmayacaktın diyor Güvendi. Sabah uyanıyor ve rüyayı uykulu bir gülümsemeyle hatırlıyor. Ancak diğer tüm rüyalar gibi güneşin doğuşuyla rüya yok olup gidiyor. 2 hafta sonrasında babasıyla kahvaltıda muhabbet ettikleri tembel bir pazar sabahına kadar rüyayı hatırlamıyor. Bay Peterson kahvesini bitiriyor ve gazeteden kafasını kaldırıyor. Arkadaşım Frank Stone gazeteye çıkmış. Güvendi lokmasını çiğnerken duraksıyor. O benim arkadaşım değil. Nefret ediyorum o çocuktan. Neden gazeteye çıkmış? Dün gece Anson Caddesi'nde araba kazası. Muhtemelen sarhoştu. Gazetede öyle yazmasa da. Bir ağaca çarpmış. İyiymiş ama bir aylığı haşat olmuş. Nasıl haşat olmuş? Kafasında ve omzunda bir sürü dikiş varmış. Yüzünün her tarafı yara bere içinde. Kolu kırık. Söylenene göre birden çok kırığı varmış. İyileşmesi zaman alacakmış. Kendini görmek ister misin? Gazeteyi masanın üzerinden uzatıyor. Güvendi geri itiyor, ardından dikkatlice çatalını bırakıyor. Bir lokma daha alamayacağını biliyor. Aynı Frank Stone'un kırık kolunun sol kolu olduğunu sormadan da bildiği gibi. O gece yatakta kafasının içinde fırıl fırıl dönen kötü düşünceleri uzaklaştırmaya çalışırken okula dönmek zorunda kalmadan önce kaç yaz tatili günü kaldığını sayıyor. 22 Ağustos 1977. Bay Ferris ve düğme kutusu hayatına girdiği günden tam 3 yıl sonrası. Güvendi Castle Rock Lisesi'nde 10. sınıfa başlamadan bir hafta önce o yıl boyunca neredeyse ilk kez intihar merdivenlerini tırmanıyor. Hava ılık ve rüzgarlı. Güvendi tepeye çok fazla terlemeden ulaşıyor. Kısa bir süreliğine geriniyor ve boynunun uzunluğuna bakıyor. Lanet olsa ayakkabılarının tamamını görebiliyor. Trabzanlara doğru yürüyor ve manzaraya bakıyor. Ölümün var olmadığını dilediğiniz türden bir sabah. Dark Score gölünü inceliyor. Ardından bebek salıncağında ufak çocuğunu sallayan genç bir anne haricinde boş olan oyun parkına geri dönüyor. Gözleri en sonunda Bay Ferris'le tanıştığı banka takılıyor. Oraya doğru yürüyor ve oturuyor. Son zamanlarda kafasının içinde küçük ses giderek daha çok cevabı olmayan soruları soruyor. Neden sen, Gwendy Patterson? Bu yuvarlak dünyada bütün o insanların içinden neden seni seçti? Ve başka, daha korkutucu sorular da bulunuyor. O nereden geldi? Neden beni gözüne kestirmişti? Bu kutuda neyin nesi ve bana ne yapıyor? Gwendy düşünerek ve bulutların sürüklenişini izleyerek bankta epey oturuyor. Bir süre sonra kalkıyor ve intihar merdivenlerini hızlıca inip evine gidiyor. Sorular varlığını sürdürüyor. Hayatının ne kadar kendine ait, ne kadar ikramlarıyla ve düğmeleriyle birlikte kutuya ait. İkinci sınıf bir heyecanla başlıyor. Dersler başladıktan sonra bir ay içerisinde Gwendy sınıf başkanı seçiliyor. Futbol yıldız takımının başkanı ilan ediliyor ve futbol takımındaki son sınıf yakışıklı Harold Perkins tarafından hoş geldin dansına davet ediliyor. Annesinin söylemeyi sevdiği gibi ileride dokunsal ilişkiler için çok vakti olacak. Ekim'deki 16. doğum gününde Eagles'ın Hotel California'nın önünde durdukları bir poster, 8 kanallı bant ve kaset çaları olan bir stereo için ve reşit olduğunda kendisine araba sürmeyi öğreteceğine dair babasından söz alıyor. Bir ötekine asla benzemeyen ve detayları daima hayret verici olan çikolata ikramları gelmeye devam ediyor. Güvendiğine bu sabah okula gitmeden önce bir çırpıda bitirdiği minik cennet lokması zürafaydı ve yedikten sonra bilerek dişlerini fırçalamadı. Elinden geldiğince bu fevkalade tadın zevkine varmak istiyordu. Güvendi diğer tutacağı eskisi kadar sık çekmiyor artık. Gümüş paraları saklayacak yeri kalmadığı için. Şimdilik çikolata yetiyor. Eskisi kadar sık olmasa da hala Bay Ferris'i düşünüyor. Genellikle geceleyin boş vakitlerinde. Tam olarak nasıl göründüğünü ya da nasıl bir sesi olduğunu hatırlamaya çalışarak. Bir keresinde Castle Rock Cadılar Bayramı Festivali'ndeki kalabalıkta onu gördüğünden neredeyse emindi. Fakat o sırada dönme dolapta en yüksekteydi ve inene kadar çoktan gitmiş, meydandaki insan yığınları tarafından yutulmuştu. Başka bir sefer gümüş dolarlardan biriyle Portland bozuk para dükkanına gitti. Değeri yükselmişti. Adam daha önce bundan iyisini görmediğini söyleyerek 1891 Morgan dolarından biri için 750 dolar teklif etti. Gwendy büyük babasından hediye olduğunu ve sadece değerini bilmek istediğini söyleyerek teklifi reddetti. Oradan ayrılırken sokağın karşısından ona bakan bir adam gördü. Zarif, ufak bir şapka takan bir adam. Ferris bin anlık ona gülümsedi ve gözü açıp kapayıncaya dek ortadan kayboldu. Onu mu izliyor? Takip mi ediyor? Bu mümkün mü? Gwendy'ye göre mümkün. Ve hala düğmeleri düşünüyor. Tabii ki bilakis kırmızı olanı. Bazen soğuk bodrumda bağdaş kurup oturmuş, kucağında düğme kutusunu tutarak kendi kırmızı butona hayretler içinde gözlerini dikerken ve onu parmağının ucuyla hafifçe okşarken buluyor. Patlatmak için aklında belirli bir yer yokken kırmızı düğmeye basarsa ne olacağını merak ediyor. Peki ya sonra? Neyin yok edileceğine kim karar verecek? Tanrı? Kutu? Bozuk para dükkanı ziyaretinden birkaç hafta sonra Gwendy kırmızı düğmenin iç yüzünü anlamanın vakti geldiğine kesin kez karar veriyor. 5. ders etüt saatini kütüphanede geçirmek yerine Bay Anderson'ın boş dünya tarihi sınıfına gidiyor. Bunun bir sebebi var. Bay Anderson'ın tahtasındaki bir çift çekmeli harita. Gwendy kırmızı düğme için bir takım kurbanlar belirlemişti. Bu sözcükten nefret ediyor fakat bu duruma Cuk uyuyor ve bundan daha iyisini düşünemiyor. İlk seçenekleri arasında Castle Rock çöplüğü, tren raylarının ilerisindeki kağıt hamuru yapmalık odunların olduğu çöp dolu açıklık ve çocukların takılıp esrar çektikleri eski, terk edilmiş Phillips 66 benzin istasyonu. En sonunda sadece Castle Rock dışında bir yeri seçmekle kalmayıp bütün ülkeden uzakta bir yeri kurban etmeye karar veriyor. Eşeği sağlam kazığa bağlamak gerekir. Bay Anderson'ın masasının arkasına yürüyor. Afrika'ya geçmeden ve son olarak Güney Amerika'ya gelmeden önce evvela Avustralya'ya odaklanarak haritayı dikkatlice inceliyor. Tarih ders notlarından Gwendy bu kararını destekleyen iki önemli gerçeği hatırlıyor. Güney Amerika dünyadaki en az gelişmiş 50 ülkenin 35'ine ve hemen hemen benzeri bir yüzdeyle dünyadaki en az nüfuslu ülkelere ev sahipliği yapıyor. Kararını verdiğine göre Gwendy zamanını boşa harcamıyor. Spiral not defterine 3 küçük ülkenin adlarını karalıyor. Kuzeyden bir tane, kıtanın ortasından bir tane ve güneyden bir tane olmak üzere. Sonra biraz daha araştırma yapmak için alelacele kütüphaneye gidiyor. Fotoğraflara bakıyor ve en tenha yerlerin listesini yapıyor. Akşama doğru Gwendy odasındaki dolabın önüne oturuyor ve düğme kutusunu kucağına yerleştiriyor. Titreyen parmağını kırmızı düğmenin üzerine koyuyor. Gözlerini kapıyor ve uzaklardaki bir ülkenin minik bir yerini kafasında canlandırıyor. Sık ve karmakarışık bitki örtüsü, geniş, hiçbir insanın yaşamadığı balta girmemiş bir orman. Elinden geldiğince çok detay. Aklında bir görüntü tutuyor ve kırmızı düğmeye basıyor. Hiçbir şey olmuyor. Düğmeye basılmıyor. Gwendy kırmızı düğmeye ikinci ve üçüncü kez bastırıyor. Parmağının altında düğme hiç hareket etmiyor. Düğmelere ilgili denilenler şakaymış görünüşe göre ve saftirik güvendi Peterson buna inanmış. Neredeyse rahatlamış bir şekilde düğme kutusunu dolaba kaldırırken birden Bay Ferris'in sözleri aklına geliyor. Düğmelere basmak bir hayli zor. Baş parmağını kullanman ve cidden kas gücü uygulaman gerek. Ki bu da iyi bir şey, inan bana. Kutuyu tekrar kucağına yerleştiriyor ve kırmızı butona basmak için baş parmağını kullanıyor. Bütün ağırlığını veriyor. Bu sefer zar zor duyulan bir klik sesi çıkıyor ve Gwendy düğmenin aşağı doğru indiğini hissediyor. Bir anlığına birkaç ağaç ve belki birkaç hayvan. Küçük bir deprem ya da belki bir yangın. Muhakkak bundan fazla değil diye düşünerek gözlerini düğme kutusuna dikiyor. Ardından bodrum duvarındaki saklama yerine geri koyuyor. Yüzüne ateş basmış ve karnı ağrıyor. Bu kutunun işe yaradığı anlamına mı geliyor? Gwendy ertesi sabah ateşler içinde uyanıyor. Okula gitmiyor ve günün çoğunu uyuyarak geçiriyor. O akşam yeni doğmuş gibi hissederek odasından çıkıyor ve anne babasının sessizce haberleri izlediğini fark ediyor. Yüz ifadelerinden yanlış giden bir şeyler olduğunu anlayabiliyor. Koltuğa annesinin yanına oturuyor ve Charles Gibson onlara Guyana'ya götürürken korku içinde ekrana bakıyor. Orada Jim Jones adında kült lideri intihar etmiş ve 900'den fazla takipçisine aynısını yapmalarını emretmiş. Grand'in fotoğraflar televizyon ekranında parlıyor. Sırayla yere dizilmiş bedenler, arka planda belli belirsiz görünen sık orman, birbirine sarılan sevgililer, bebeklerin sıkıca göğüslerine bastıran anneler, onlarca çocuk, acıdan buruşmuş yüzler, her şeyin başına üşüşmüş sinekler. Charles Gibson'a göre hemşireler kendi paylarını almadan önce zehri çocukların boğazlarından aşağı fışkırtmışlar. Gwendy hiç yorum yapmadan odasına dönüyor ve tenis ayakkabılarıyla bir eşofman giyiyor. İntihar merdivenlerine tırmanmayı aklından geçiriyor fakat kendini aşağı atma dürtüsünden biraz korkup vazgeçiyor. Bunun yerine adımlarıyla soğuk kaldırımda kısa ve sert bir ritim oluşturarak sonbahar ayazıyla yanakları kızararak mahallenin etrafında 5 kilometre kadar tur atıyor. Buna ben sebep oldum diye düşünüyor. Üzerlerine sinekler doluşmuş ölü bebekleri kafasında canlandırırken böyle olmasını istememiştim ama yaptım. Suratıma baktın diyor Olive. Sesi sakin fakat gözlerinden ateş fışkırıyor. Orada dururken beni görmediğini nasıl söyleyebiliyorsun anlamıyorum. Görmedim yemin ederim. Okuldan sonra Gwendy'nin odasında oturuyor, yeni Billy Joel albümünü dinliyor ve sözüm ona İngilizce sınavına çalışıyorlar. Artık Olive'in meseleler demeyi sevdiği şey yüzünden uğradığı açık. Olive'in her zaman meseleleri var. İnanasım gelmiyor. Gwendy'nin gözleri kocaman oluyor. Sen bana yalancı mı diyorsun? Neden sana selam vermeden yanından yürüyüp geçeyim? Olive omuz silkiyor. Dudakları sıkıca kapalı. Belki de bütün o havalı arkadaşlarının bir zamanlar diğer ezik ikinci sınıflarla takıldığını bilmesini istemedin. Bu aptalca. Sen benim en iyi arkadaşımsın Olive. Herkes bunu biliyor. Olive bir kahkaha patlatıyor. En iyi arkadaş? En son hangi hafta sonu bir şeyler yaptık? Cuma ve cumartesi gecelerindeki bütün randevularını, partilerini ve şenlik ateşlerini boş ver gitsin. Koca bir hafta sonundan bahsediyorum. Herhangi bir vakitte. Gerçekten meşguldüm diyor Gwendy gözlerini kaçırarak. Arkadaşının haklı olduğunu biliyor fakat neden bu kadar alıngan olmak zorunda? Üzgünüm. Ve sen bu olanların yarısını bile beğenmiyorsun. Bobby Crawford sana çıkma teklif ediyor ve sen kıkırdayarak saçlarını oynuyorsun. Adını bile zar zor bilmene ve çok da umurunda olmamasına rağmen tabii neden olmasın diyorsun. Ve birdenbire Gwendy anlıyor. Nasıl bu kadar aptal olabildim diye düşünüyor. Senin Bobby'den hoşlandığını bilmiyordum. Oturduğu yerde Olive'in yanına doğru kayıyor ve elini arkadaşının dizine koyuyor. Yemin ederim bilmiyordum. Üzgünüm. Olive hiçbir şey söylemiyor. Görünüşe göre mesele hala devam ediyor. Aylar önceydi bu. Bobby gerçekten hoş bir çocuk fakat bir tek o zaman onunla dışarı çıktım. Eğer istiyorsan onu arayıp sen de bahse. Olive Gwendy'nin elini itiyor ve ayağa kalkıyor. Senin lanet olası hayırseverliğine ihtiyacım yok. Yere eğiliyor ve kitaplarıyla dosyalarını toplayıp kolunun altına sıkıştırıyor. Bu hayırseverlik değil. Sadece düşündüm ki bu senin sorunun diyor Olive tekrar geri çekilirken. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Bencilin tekisin. Paldır küldür yürüyerek odadan çıkıyor ve kapıyı arkasından çarparak kapatıyor. Gwendy hayretler içinde vücudu acıdan titreyerek olduğu yerde kala kalıyor. Daha sonra acı kızgınlığa dönüşüyor. Cehenneme kadar yolum var diye bağırıyor kapalı kapıya doğru. Meselelerden bahsetmek istiyorsan önce kıskançlığınla başla. Kendini tekrar yatağa atıyor ve gözyaşları yanaklarından aşağı süzülüyor. Acı veren sözcükler yankılanıyor. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Bencilin tekisin. Bu doğru değil diye fısıldıyor Gwendy boş odaya. Başkalarını düşünüyorum. İyi biri olmaya çalışıyorum. Guyana konusunda bir hata yaptım ama ben kandırıldım ve onları zehirleyen ben değildim. Ben değildim. Nitekim bir açıdan oydu. Gwendy uyuyana kadar ağlıyor ve rüyasında küçük çocuklara Cold Aid ölümü enjekte eden hemşireleri görüyor. Gwen de ertesi gün okulda arayı yumuşatmaya çalışıyor fakat Olive onunla konuşmayı reddediyor. Ondan sonraki gün cuma hemen hemen aynı geçiyor. Dönem sonu gelip çatmadan hemen önce Gwendy, Olive'in dolabına el yazısı bir özür notu bırakıyor ve iyi sonuçlanmasını umuyor. Cumartesi akşamı Gwendy ve flörtü Walter Dean denilen ikinci sınıf sinemaya giderken bir eğlence parkına uğruyorlar. Oyundan sonra Walter annesinin zulasından aldığı bir şişe şarabı çıkarıyor ve Gwendy normalde böyle teklifleri reddetse de bu akşam biraz içiyor. Üzgün ve kafası karışık olduğundan kafayı çekmenin yardımcı olabileceğini umuyor. Olmuyor. Yalnızca ona hafif bir baş ağrısı veriyor. Gwen de eğlence parkına giren birkaç sınıf arkadaşına başını sallayarak selam veriyor ve Olive'i büfe sırasında görünce şaşırıyor. Ona çekingen bir şekilde el sallıyor fakat Olive bir kez daha onu görmezden geliyor. Bir süre sonra Olive kollarını büyük boy bir kolaya dolamış, burnu havada bir şekilde Gwendy'nin civarındaki bir liseden tanıdığı bir grup kızla gülüşerek hemen yanından yürüyüp geçiyor. Onun sorunu ne diye soruyor Walter. Space Invader oyun makinesine bir çeyreklik atmadan önce. Uzun hikaye. Gwen de arkadaşının arkasından bakıyor ve kızgınlığı geri geliyor. Sinirden yüzüne ateş bastığını hissediyor. Benim açımdan nasıl bir şey olduğunu biliyor. Hey Goodyear, futbol nerede? Orada havalar nasıl? Benim adıma mutlu olmalıydı. Öyle olmalı. Ondan 5-6 metre uzakta Olive bir koluna buz gibi soğuk kolayı yüzüne ve yepyeni süveterine boşaltmak suretiyle çarpınca çığlık atıyor. Çocuklar onu gösterip gülmeye başlıyorlar. Olive utanç içinde etrafına bakıyor. Gözleri en sonunda Gwendy'ninkilerle buluşuyor. Ve ardından hızla uzaklaşıyor ve halk tuvaletinde gözden kayboluyor. Gwendy, Frankie Stone'u gördüğü rüyayı hatırlayınca birden eve gitmek ve odasının kapısını kapatıp yorganın altına kıvrılmak istiyor. Walter Dean'le okul balosuna gitmeyi planladığı günden önce Gwendy yataktan geç kalktığında şiddetli bir bağır fırtınasının ardından gece bodrumu su bastığını keşfediyor. Aşağısı yerlenmiş biri kadar nemli ve biri o kadar da kokulu diyor Bay Peterson. Aşağı inmek istediğine emin misin? Gwendy artan paniğini saklamaya çalışarak başını sallıyor. Birkaç eski kitabı ve yıkamak için bıraktığım bir yığın kirli çamaşırı kontrol etmem gerek. Bay Peterson omzunu silkiyor ve mutfak tezgahında küçük televizyona bakmaya kaldığı yerden devam ediyor. Gitmeden önce ayakkabılarını çıkardığından emin ol ve hey can yeleği giymek isteyebilirsin. Gwendy babası fikrini değiştirip ayağını bilek seviyesindeki pis gri suya daldırmadan önce bodrum merdivenlerini hızlıca iniyor. Sabahın erken saatlerinde Bay Peterson derin su pompasını açmayı başarmış ve Gwendy uzak bir köşeden gelen suyun çıkardığı lık lık sesini duyabiliyor. Ancak bu daha gün boyunca sürecek. Bodrum duvarındaki su çizgisi izlerinden yola çıkarak sel suyun taş çatlasa 5 cm azaldığını anlayabiliyor. Tam tersi, düğme kutusunun saklı olduğu yöne değil, sığ suda ilerliyor ve eski çalışma masasının kenara itiyor. Köşede bir dizinin üzerine çöküyor ve bulanık suya ellerini içinde göremeyerek uzanıyor ve taşı çıkarmaya çalışıyor. Parmakları ıslak kanvasa değiyor. Su dolu çantayı sakladığı yerden çıkarıyor. Kenara koyuyor. Ardından çıkardığı taşı alıyor ve su seviyesi inince babası fark etmesin diye tekrar duvara yerleştiriyor. İçinde kutu ve demir paralar olan kanvas çantayı almak için tekrar kenara uzanıyor ve orada bulamıyor. Can havliyle çantanın yerini saptamaya çalışırken ellerini suyun altında gezdiriyor fakat hiçbir yerde bulamıyor. Gözlerinin önünde siyah noktalar beliriyor ve aniden başı dönüyor. Nefes almayı unuttuğunu fark ediyor. Ağzını açıyor ve bodrumun pis, küflü havasını derince içine çekiyor. Gözleri ve aklı anında berraklaşmaya başlıyor. Gwendy sakinleştirici bir nefes daha alıyor ve kirli suya tekrar uzanıyor. Bu sefer öteki tarafa arıyor. Hemen sonra parmakları kanvas çantaya değiyor. Ayağa kalkıyor, deadlift squat yapan bir halterci edasıyla ağır çantayı kucağına alıyor ve bodrumda çamaşır makinesiyle kurutucunun yanındaki raflara doğru yalvarayarak yürüyor. Üst raftan birkaç kuru havlu kapıyor ve kanvas çantayı elinden geldiğince sarıp sarmalıyor. ''Orada iyi misin?'' diyor babası yukarıdan sesleniyor. Tepesindeki tavanda ayak sesleri duyuyor. ''Yardıma ihtiyacın var mı? Dalış tüpü ve deniz paleti nasıl olur?'' Yok yok diyor Gwendy. Aceleyle çantanın tamamen saklandığını garantiye almaya çalışırken. Kalbi göğsünde bir ağır çekiç misali birazdan yukarı çıkacağım. Eğer öyle diyorsan. Babasının boğuk fakat uzaklaşan ayak seslerini dinliyor tekrar. Oh çok şükür. Çantayı tekrar alıyor ve su basmış bodrumda bitkin bacaklarını kaldırabileceği kadar hızlı bir şekilde kutu ve gümüş bozuklukların ağırlığıyla homurdanarak ayaklarını sürüyor. Sağ salim odasına varınca kapıyı ardından kilitliyor ve kanvas çantayı açıyor. Düğme kutusuna bir şey olmamış gibi görünüyor fakat nasıl tam olarak emin olabilir ki? Bütün olan bitenden sonra kutunun bozulduğundan adı gibi emin olduğu soluksuz bir anın ardından kutunun solundaki tutacağı çekiyor. Küçük raf sessiz sedası açılıyor ve içinde jelibon büyüklüğünde maymun şekilli bir çikolata. Çikolatayı hemencecik ağzına atıyor ve o enfes tat yeniden onu kendinden geçiriyor. Çikolata dilinde erirken gözlerini kapatıyor. Çanta birkaç yerinden yırtılmış ve yenisiyle değiştirilmesi gerekecek fakat Gwendy bunun için endişelenmiyor. Odasında etrafına bakıyor ve ayakkabı kutularının dağınık yığınlar halinde istiflendiği dolabının altında kutuyu yerleştiriyor. Ailesi şu sıralar dolabına hiç bakmıyor. Bir çift botu büyük boy karton kutusundan çıkarıyor ve dolabın öbür tarafına fırlatıyor. Düğme kutusunu itinayla içine yerleştiriyor ve bir dolu gümüş bozukluğu koyuyor. Ayakkabı kutusunun kapağını sımsık kapattıktan sonra dolabının en arkalarındaki gölgelere itiyor. Bunu da halledince diğer ayakkabı kutularını üzerine ve önüne yığıyor. Ayağa kalkıyor, geri gidiyor ve yaptığı işe şöyle bir bakıyor. Doğru düzgün bir iş yaptığına emin olunca ıslak kanvas çantayı alıyor, çöpe atmak için mutfağa yöneliyor ve kahvaltıya biraz mısır gevreği alıyor kendine. Günün geri kalanında televizyon izleyerek ve tarih kitabını karıştırarak evde tembellik yapıyor. Yaklaşık her 30 dakikada bir koltuktan kalkıyor, koridoru boydan boya yürüyor ve kutunun hala güvende olduğundan emin olmak için çaktırmadan odasına bakıyor. Balo ertesi akşam ve pembe abiyesini giyip makyaj yapıp evden çıkmak için kendini gerçekten zorlamak zorunda olduğunu fark ediyor. Benim hayatım bu mu şimdi diye düşünüyor Castle Rock spor salonuna girerken. Bu kutu benim hayatım mı? Castle Rock restoranının camına yapıştırılmış ilanı görünceye dek gümüş bozuklukları satmak Gwendy'nin aklında yoktu. Fakat ondan sonra neredeyse tek düşünebildiği şey o oldu. Bozuk para dükkanına gitmişti. Doğru ama daha çok keşif amaçlıydı. Fakat şu an her şey değişti. Gwendy liseden mezun olduktan sonra Ivy League üniversitelerinden birine gitmek istiyor ve böyle yerlere ucuza girilmiyor. Burslara başvurmayı planlıyor ve notlarıyla bir şeyler elde edeceğinden emin fakat yeterli olacak mı? Muhtemelen hayır. Şüphesiz hayır. Kesin olan tek şey dolabının kuytularındaki ayakkabı kutusunun içine yığılmış 1891 yılına ait gümüş dolarlar. Son sayışında 100'den fazlaydılar. Gwendy eczanede Coin Age dergisinin eski sayılarına göz gezdirdiğinden Morganlar için adil ticaret fiyatları sadece sabit olmakla kalmıyor, değerleri hala yükseliyor. Dergiye göre enflasyon, küresel huzursuzluk altın ve gümüş para piyasasını yönlendiriyor. İlk düşündüğü şeyler okul ücretine yetecek kadar bozukluğu satmak ve mecbur kaldığında bu beklenmedik parayı nasıl açıklayacağını düşünüp taşınmak. Belki bir yerlerden bulduğunu söyleyebilir. İnanması zor ama aksini ispatlamak da zor. Madeni para ve pul fuarı broşürleri Gwendy'nin aklına başka bir fikir getiriyor. Daha iyi bir fikir. Planı gümüş dolarlardan ikisini etrafı yoklamak için yeterli almak ve bu hafta sonu ilk iş gümüşlüklerle ne kadar vereceklerini görmek için bisikletini atlayıp WWF'ye gitmek. Gerçekten satılırlarsa gerçek parayla o zaman öğrenmiş olacak. Cumartesi sabahı saat 10'u çeyrek geçe WWF'ye girdiğinde Gwendy'nin fark ettiği ilk şey mekanın devasa büyüklüğü oluyor. Dışarıdan neredeyse hiç böylesine geniş durmuyordu. Satıcı standları uzunca bir dikdörtgen şeklinde ayarlanmış, satıcılar, çoğunlukla erkekler dikdörtgenin iç kısmında duruyor. Halihazırda 2-3 düzineden fazla olan müşteriler ihtiyatlı gözlerle ve gergin parmaklarla standların etrafına bir çember oluşturuyorlar. Gözle görülür farklı bir düzen varmış gibi durmuyor. Madeni para satıcıları burada, pul satıcıları orada ve çok sayıda tüccar ikisiyle de ilgileniyor. Bir çiftin ender bulunan standlardan taşan spor ve sigara kartları bile var. Mickey Mantle kartının 2900 dolar olduğunu görünce hayrete düşüyor. Gwendy fakat bir bakıma rahatlıyor. Gümüş dolarları onların yanında oldukça minik fasulyeler kadar kalıyor. Girişte duruyor ve idrak etmeye çalışıyor. Yepyeni bir dünya, egzotik ve göz korkutucu. Bunalmış hissediyor. Dışarıdan da çok belli olmalı ki yakınlardaki bir satıcı sesleniyor. Kayıp mı oldun tatlım? Yardım edebileceğin bir şey var mı? 30'larında gözlük ve Oralos beyzbol şapkası takan hantal bir adam. Sakalında yiyecek var ve gözlerinde ise ışıltı. Gwendy onun standına yaklaşıyor. Şimdilik bakınıyorum, teşekkürler. Almak için mi yoksa satmak için mi? Adamın gözleri Gwendy'nin çıplak bacaklarına iniyor ve orada gereğinden fazla oyalanıyor. Yeniden yukarı bakarken sırıtıyor ve Gwendy daha fazla o ışıltıdan hoşlanmıyor. Sadece bakınıyorum diyor hızlı uzaklaşırken. İki stand ötede bir büyüteç ve cımbızla minik bir pulu inceleyen adam izliyor. Onun 70 yapabilirim ve bu zaten limitimden 20 fazla. Karım beni öldürecek eğer dediğini duyuyor. Anlaşıp anlaşmadıklarını görmek için orada durup beklemiyor. Dikdörtgenin öbür ucunda bilhassa madeni paralarla kaplanmış bir stand görüyor. Son sıranın ortasında bir Morgan gümüş doları gözüne çarpıyor. Bunun iyi işaret olduğunu düşünüyor. Standın başındaki adam kel ve yaşlı. Kaç yaşında olduğunu tam kestiremese de en azından bir büyük baba olmaya yetecek kadar var. Güvenle gülümsüyor ve bacaklarına bakmıyor ki bu da iyi bir başlangıç sayılır. Tişörtüne iliştirilmiş isim etiketine vuruyor hafifçe. Adım John Leonard. Burada yazdığı gibi ama arkadaşlarım bana Lenny der. Pek cana yakın görünüyorsun. Pekala, bugün sana yardım edebileceğim bir şeyler var mı? Doldurmak isteyeceğim bir Lincoln Penny defterim mi var? Belki de bir Buffalo Nickel ya da birkaç hatıra eyalet kuartırı arıyorsundur. Bende Utah'lı bir tane var. Durumu gayet iyi ve ender bulunanlardan. Aslında benim satmak istediğim bir şey var. Bir ihtimal. Pekala, bir bakayım ve alışveriş yapabilir miyiz sana söyleyeyim. Güvendi paraları cebinden çıkarıyor ve adama veriyor. Lenny'nin parmakları kalın, eğri büğrü fakat paraları el alışkanlığının verdiği kolaylıkla çıkarıveriyor. Yazı ve tura üzerine dokunmadan kenarlarından tutuyor. Güvenli gözlerindeki genişleyen parıltıyı fark ediyor. Adam ıslık çalıyor. Bunları nereden bulduğunu sormamda bir sakınca var mı? Güvenli ona Portland'daki madeni para satıcısına dediği şeyi söylüyor. Büyük babam yakın zamanda öldü ve bunları bana bıraktı. Adam gerçekten üzülmüş gibi duruyor. Bunu duyduğumu üzüldüm tatlım. Teşekkür ederim diyor ve elini uzatıyor. Ben Güvendi Peterson. Adam sıkıca tokalaşıyor. Güvendi, sevdim bunu. Ben de diyor Güvendi ve gülümsüyor. Ki bu iyi bir şey çünkü ismimden kurtulamam. Adam minik bir masa lambasını yakıyor ve gümüş doları incelemek için büyüteci kullanıyor. Bu kadar gıcır gıcırını hiç görmemiştim. Ve bunlardan sende iki tane var. Güvendi'ye bakıyor. Kaç yaşındasın bayan Güvendi? Şayet sormam bir mahsuru yoksa. 16. Adam parmaklarını şaklatıyor ve ona doğrultuyor. Bahse varım ki bir araba alacaksın. Güvenli başını sallıyor. Bir gün, fakat şu an bunları satıp üniversite harcını çıkartmayı düşünüyorum. Mezun olduktan sonra Ivy League okullarından birine gitmek istiyorum. Adam başını onaylarcasına sallıyor. Aferin sana. Paraları tekrar büyüteçle inceliyor. Şimdi bana dürüst ol bayan Güvenli. Ailen bunları sattığını biliyor mu? Evet efendim, biliyorlar. İyi bir sebebi olduğu için izin veriyorlar. Adamın bakışları kurnazlaşıyor. Ancak yanında değiller görüyorum ki. Gwen de 14'ündeyken böyle bir şeye hazırlıklı olmayabilirdi. Fakat artık büyümüştü ve ara sıra böyle yetişkin işi saldırılı savurabilir. İkisi de artık yavaş yavaş kendi başımın çaresine bakmaya başlaman gerektiğini söyledi. Ve bu da başlamak için güzel bir fırsat olabilir. Ayrıca şuradaki dergiyi de okudum. İşaret ediyor. Coinage. Lenny büyüteci indiriyor ve tüm dikkatini ona veriyor. Pekala bayan Güvenli Peterson. Böyle eski ve çil durumunda bir Morgan doları istediğin her yerde 725 dolardan 800'e kadar satılabilir. Bu durumdaki bir Morgan başını sallıyor. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Güvenli bu kısmın provasını yapmamıştı. Fakat yaşlı adamı gerçekten sevmişti. Hal böyle olunca doğaçlama yapıyor. Annem araba bayiliğinde çalışıyor ve bazı arabalar için bir lafları var. Stokları bitiriyoruz. Yani her biri için 800 ödeyebilir misiniz? Bu stokları bitirmek olur mu? Evet küçük hanım, olur diyor adam tereddüt etmeden. Yalnız emin misin? Büyük dükkanlardan biri daha yüksek. Eminim. Parça başına 800 ödeyebilirseniz anlaşabiliriz. Yaşlı adam kendi kendine gülüyor ve elini uzatıyor. O halde bayan Güvenli Peterson anlaştık. El sıkışıyorlar. Makbuzunu yazacağım ve ödemeni yapacağım. Eminim ki güvenilir birisindir. Lenny, ama çekle içim rahat etmez. Benimle yarın Toronto'da ya da DC'de kim seni suçlayabilir ki? Ona göz kırpıyor. Öte yandan benim de kendime has bir lafım vardır. Nakit dedikodu yapmaz. Ve Sammy amcanın alışverişimiz hakkında bilmediği şey onu incitmez. Lenny paraları şeffaf torbasına koyuyor ve masanın altında bir yerlerde gözden kayboluyorlar. 16 tane gıcır 100 doları saydıktan sonra bir makbuz yazıyor, kopyasını alıyor ve nakdin üzerine koyuyor. Ailene soracağı bir şey olursa diye numaramı da yazdım. Evin ne kadar uzakta? Yaklaşık 1,5 kilometre. Bisikletimle geldim. Biraz düşünüyor. Genç bir kız için bu para çok fazla Güvendi. Belki gelip almaları için aileni aramalısın. Gerek yok diyor gülümseyerek. Kendi başımın çaresine bakabilirim. Yaşlı adamın kaşları dans ediyor gülerken. Bahse varım yaparsın. Parayı ve makbuzu bir zarfa koyuyor. Zarfı ikiye katlıyor ve sıkıca sarmak için neredeyse 1 metre bant kullanıyor. Bak bakalım bu şortunun cebine rahatça sığacak mı diyor zarfı teslim ederken. Güvenli cebine tıkıştırıyor ve eliyle üzerine vuruyor. Cuk uydu. Seni sevdim küçük kız, sevdim. Bir tarzın var ve cesursun. Yenilmez bir kombinasyon. Lenny solundaki satıcıya doğru dönüyor. Hank, mahsur yoksa bir dakika standıma göz kulak olur musun? Bana kola getirmen şartıyla diyor Hank. Tamam. Lenny standın arkasından çıkıyor ve Güvenli'ye kapıya kadar eşlik ediyor. Sorun olmayacağından emin misin? %100. Tekrar teşekkür ederim Bay Lenny diyor cebinde paranın ağırlığını hissederken. Gerçekten minnettarım. O şeref bana ait bayan Güvendi. Onun için kapıyı açık tutuyor. Evil Age için iyi şanslar. Wendy bisikletini bağladığı yakınlardaki bir ağaçtan sökerken Mayıs güneşinde gözleri kamaşıyor. VFF'de bisiklet park yeri olmayacağı bu sabaha kadar hiç aklına gelmemişti. Kaldık Kestel Rock'ta kaç gaziyi bisiklet üzerinde dolaşırken gördünüz. Zarfın hala güvende olduğundan emin olmak için cebine vuruyor hafifçe. Ardından bisikletine biniyor ve uzaklaşıyor. Otoparkı yarılamışken Frankie Stone ve Jimmy Sainz'i araba kapılarını kontrol ederken ve camlardan içeri dikkatle bakarken görüyor. Birkaç şanssız insan bugün madeni para ve pul fuarından çıkacak ve yağmalanmış arabalarını görecekti. Gwendy fark edilmeden oradan uzaklaşmayı umarak daha hızlı pedal çeviriyor. Fakat şansı o kadar yaver gitmiyor. Hey fıstık! Frankie arkasından bağırıyor ve hızla koşarak otopark çıkışını tutup önünü kesiyor. Ona kollarını sallıyor. Dur dur dur! Gwendy onun önünde patinaj yaparak duruyor. Beni yalnız bırak Frankie. Bir dakikalığına soluklanıyor. Sadece bir soru sormak istedim, hepsi bu. O zaman sor ve yolumdan çekil. Bir kaçış yolu için etrafına göz gezdiriyor. Jimmy Sins park edilmiş ve bir arabanın arkasından çıkıyor. Gwendy'nin öteki tarafına dikiliyor ve kollarını çapraz bağlıyor. Frankie'ye bakıyor. Fıstık ha? Frankie sırıtıyor. Sana bundan bahsediyordum. Gwendy yaklaşıyor. Parmağıyla bacağının üst kısmına dokunuyor. Gwendy elini vurup itiyor. Soracaksan sor ve çekil. Hadi yapma böyle diyor. Sadece kalçanın nasıl olduğunu merak ediyordum. Seninki hep sıkıydı. Tuvaletini zor yapıyor olmalısın. Tekrar bacağına dokunuyor. Parmağıyla değil, bütün eliyle. Bu olanlar seni rahatsız mı ediyor Bayan Gwendy? Üçü birden dönüp bakıyorlar. Lenny orada. Yaylan ihtiyar diyor Frankie ona bir adım atarken. Pek sanmıyorum. İyi misin Gwendy? Artık iyiyim. Çekiliyor ve pedal çevirmeye başlıyor. Gitmem lazım yoksa öğle yemeğine geç kalacağım. Teşekkürler. Hepsi Gwendy'nin gidişini izliyorlar ve sonra Frankie ile Jimmy Lenny'ye dönüyor. İkiye tek. Böyle kavgaları severim babalık. Lenny pantolonunun cebine uzanıyor ve sustalı bir bıçak çıkarıyor. Bu olanların anlayabildiği gümüş yüzeyine kazınmış yalnızca iki Latince kelime var. Semper Fi. Eğri büğrü elleri çevik bir hareket yapıyor ve birden 15 santimlik bıçak güneş ışığında parıltılar saçıyor. Artık 2'ye 2. Frankie otoparkın öteki tarafına geçiyor. Jimmy de hemen arkasına. Bir düşünsenize, Gwendy tekrar kazanıyormuş diyor Sally gözlerini devirerek ve kartlarını önündeki halıya saçarak. Peterson'ların odasındaki yerde dördü daire çizmiş oturuyor. Gwendy, Sally Ackerman, Bridge Kavanaugh ve Josie Wainwright. Diğer üç kız Kestrel Rock Lisesi'ndeki son sınıf öğrencisi ve bu okul yılı boyunca Peterson'ların evinin daimi ziyaretçileri. Hiç fark ettiniz mi diyor Josie yüzünü buruşturarak. Gwendy asla yenilmiyor. Neredeyse hiçbir şeyde. Sally ona arka çıkıyor. Okuldaki en iyi notlar onun. Okuldaki en iyi sporcu. Okulun en güzel kızı. Ve iskambil ustası olması da cabası. Ya kapa çeneni diyor Gwendy kartları toplarken. Kartları karıştırıp dağıtma sırası onda. Bu doğru değil. Fakat Gwendy doğru olduğunu biliyor ve Josie sadece her zamanki budalalığıyla takılıyor olsa da Sally'nin hiç de öylesine takılmadığını biliyor. Sally bundan çok bunalıyor ve gittikçe daha çok kıskanıyor. Gwendy bunun bir sorun olmaya başladığını ilk kez birkaç ay önce fark etmişti. Evet, hızlı bir koşucu. Belki bölgedeki en hızlı takım koşucusu. Belki de tüm eyaletteki. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ve bir de notları. Okulda daima iyi notlar alıyor fakat önceki yıllarda bu notlar için sıkı çalışması gerekiyordu ve o zaman bile karnesindeki bütün o A'larla birlikte birkaç B de olurdu genelde. Artık kitapların kapağını hemen hemen hiç açmıyor ve notları 3. sınıftakilerin hepsinden yüksek. Zaman zaman kendi yanlış cevapları yazarken buluyor. Sırf bu bir diğer can sıkıcı mükemmel sınav sonucunu önlemek için. Ya da kart ve oyun makinelerinde oynarken sadece arkadaşları şüphelenmesin diye kendini yenilmeye zorluyor. Bütün çabalarına rağmen her halükarda garip bir şeyler olduğunu biliyor. Düğmeler bir tarafa, bozuk paralar bir tarafa, küçük çikolata ikramları bir tarafa, kutu ona. Pekala güç veriyor. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Artık canı hiç yanmıyor. Pistten kalma gerilmiş kas ağrıları artık yok. Futbolda çarpışmalar ve yaralanmalar yok. Sakarlıktan dolayı takılan atlar ya da sıyrıklar yok. Ayağını sert bir yere çarpmak ya da kırık tırnak bile yok. En son ne zaman bir yara bandına ihtiyacı olduğunu hatırlamıyor. Regal bile kolay geçiyor. Kramplar yok. Hijyenik pette birkaç damla kan ve bitti. Şu sıralar Gwendy'nin kanı olduğu yerde duruyor. Bu farkındalıklar Gwendy'yi hem büyülüyor hem de korkutuyor. Bunu bir şekilde kutunun yaptığını biliyor fakat onlar gerçekten aynı. Bazen bunu biriyle konuşabilmeyi diliyor. Bazen Olive'le hala arkadaş kalmış olmayı diliyor. Dünyada onu dinleyip inanacak tek insandır belki de. Gwendy kart destesini yere koyuyor ve ayağa kalkıyor. Patlamış mısır ve limonata isteyen üç el havaya kalkıyor. Gwen de mutfakta gözden kayboluyor. 1978 sonbaharı ve kışı boyunca Gwendy'nin hayatında büyük değişimler oluyor. Pek çoğu iyi şeyler. Eylül'ün sonlarında nihayet ehliyetini alıyor ve bir ay sonra 17. doğum gününde annesinin çalıştığı bayiden alınan iyi kullanılmış bir Ford Fiesta ile ona sürpriz yapıyor ailesi. Araba parlak turuncu ve radyo kendi aklına estiği zaman çalışıyor fakat Gwendy bunların hiçbirini sorun etmiyor. Bu arabayı gerçekten seviyor ve arka kısmındaki hasarlı bölümü büyük papatya çıkartmalarıyla ve 60'lardan kalma nükleere hayır araba etiketini yapıştırarak kapatıyor. Ayrıca haftada 3 gece arabayla alışveriş yapabilen bir büfede çalışacağı ilk gerçek işine giriyor. Görevlerini ustalıkla yaptığını kanıtlaması ve daha 3. ayında promosyon alması kimseyi şaşırtmıyor. Ayrıca açık hava okul takımının kaptanı tayin ediliyor. Gwen de hala Bay Ferris'i merak ediyor ve hala düğme kutusu için endişeleniyor. Fakat bir zamanlar olduğu kadar yoğun değil. Üstelik hala odasının kapısını kilitliyor ve kutuyu dolabından çıkarıyor. Ve bir çikolata ikramı için tutacağı çekiyor. Fakat bir zamanlar olduğu kadar sık değil. Belki artık haftada iki kez taş çatlasa. Aslında bir gün bir öğleden sonra kendini şunu merak ederken bulduğunda nihayet rahatlamış hissediyor. Eninde sonunda unutup gidebileceğini düşünüyor musun? Fakat ardından yüzlerce insanı öldüren ve kırsal bölgeleri tehdit eden bir Sovyet biyolojik silah tesisinden kazara salınan şarbon sporularıyla ilgili bir gazete yazısını görünce sendeliyor ve kutuyu kırmızı düğmeyi üstlendiği sorumluluğu asla boş vermeyeceğini biliyor. Sahiden ne sorumluluğu bu? Gwen de emin olamıyor fakat bazı şeylerin pekala kontrolden çıkmasını engellemek olabileceğini düşünüyor. Kulağa çılgınca geliyor ancak az çok doğru olduğunu hissediyor. İkinci sınıfın sonlarına doğru Mart 1979'da Gwendy Pensilvanya'daki Treemil Adası'nda meydana gelen nükleer erimeyi anlatan bir televizyon haberi izliyor. Çoğunlukla çevre halkı ve civar şehirlerle eyaletler için ne denli bir tehlike teşkil ettiğini tespit etmek için bulabildiği bütün haberleri didik didik araştırmayı takıntı haline getiriyor. Bu düşünce onu endişelendiriyor. Şayet mecbur kalırsa kırmızı düğmeye tekrar basacağını ve Treemil'i ortadan kaldıracağını söylüyor kendi kendine. Yalnız John Stone yüreğine ağırlık yapıyor. O dinci herif her halükarda bunu yapacak mıydı? Yoksa ona bunu bir şekilde Gwendy mi yaptırdı? Hemşireler bebekleri her halükarda zehirleyecekler miydi? Yoksa Gwendy Peterson mı bir şekilde onlara ihtiyaçları olan fazladan deliliği vermiş oldu? Ya kutu şu hikayedeki maymun pençesi gibi bir şeyse? Ya her şeyi iyileştirmekten ziyade kötüleştirirse? Ya Gwendy her şeyi kötüleştirirse? John Stone'da anlamamıştım. Artık anlıyorum. Daha en başında bu yüzden kutuyu bana emanet etmemiş miydi Bay Ferris? Zamanı geldiğinde doğru şeyi yapmam için. Nihayet Treemil Adası'nda olaylar kontrol altına alındığı ve yapılan çalışmalar daha fazla tehlikenin olmadığını kanıtladığı zaman Gwendy'nin ağzı kulaklarına varıyor ve rahatlıyor. Ucuz atlattığını hissediyor. Okul yılının son perşembe sabahı Castle Rock Lisesi'nde dolanırken Gwendy'nin ilk fark ettiği şeyler bazı öğretmenlerin yüzlerinde kasvetli ifadeler ve kantin kapısında toplanmış çoğu ağlayan bir grup kız oluyor. Neler oluyor diye soruyor Josie Wainwright dolaplarının orada. Ne demek istiyorsun? Çocuklar lobide ağlıyor. Herkes üzgün görünüyor. Ah o mu diyor Josie. Sabah kahvaltıda ne yediğinden bahsediyorken takındığı kadar bir ciddilikle dün gece bir kız canına kıymış. İntihar merdivenlerinden atlamış. Gwendy'nin tüm vücudu buz kesiyor. Hangi kız? Güç bela bir fısıltı çünkü cevabı çoktan biliyor olmaktan korkuyor. Nereden bildiğini bilmiyor ancak biliyor. Olive. Kipnis. Adı Olive Kipnis. Olive Kipnis'miş diyor Josie ve ölüm marşını mırıldanmaya başlıyor. Gwendy ona bir tane geçirmek istiyor. Tam şirin ve sevimli suratının ortasında fakat kollarını taşıyamıyor. Uyuşuyor tüm vücudu. Bir süre sonra bacaklarının hareket etmesini arzulayarak okuldan çıkıyor ve arabasına doğru gidiyor. Doğruca eve giderek kendini odasına kilitliyor. Arabasını Castle View Eğlence Parkı otoparkına park ederken benim hatam diye düşünüyor Gwendy. Belki de 100. kez. Neredeyse gece yarısı ve çakıllı otopark boş. Eğer arkadaş olarak kalsaydım, ailesine okuldan birkaç kız arkadaşıyla Maggie Bean'in evinde yatıya kalacağını söylüyor ve ailesi ona inanıyor. Olive'in arkadaş grubuyla takılmayı uzun zaman önce bıraktığını anlamıyorlar. Gwendy'nin artık takıldığı kızlardan çoğu Olive gözlerinin önünde dursa dahi onu tanımayacaklardı. Okul koridorlarındaki ya da ara sıra süpermarket karşılaşmalarında kısa bir selam haricinde Gwendy Olive'le muhtemelen 6-7 aydır konuşmamıştı. Son kavgalarını Gwendy'nin odasında yapmışlardı fakat o günden sonra hiçbir şey aynı kalmamıştı. Ve işin aslı bu durum Gwendy için sorun teşkil etmiyordu. Olive çok hassas, çok ilgi bekleyen ve sadece çok Olive'di. Benim hatam diye mırıldanıyor güvende arabadan çıkarken. Bunun sadece gençlik kaygısı olduğuna inanmak istiyor fakat pek başarılı olamıyor. Olive'le o arkadaş kalsaydı kızın hala yaşıyor olabileceği gerçeğini düşünmeden edemiyor. Bu gece gökyüzünde ay yok ve el feneri getirmeyi unutmuş. Fakat bu güvendiği için önemli olmuyor. Karanlıkta hızlı adımlarla yürümeye başlıyor ve intihar merdivenlerine yöneliyor. Oraya varınca ne yapacağını bilmeden intihar merdivenlerine gitmeyi hiç istemediğini fark etmeden parkı yarılıyor. İşin aslı orayı bir daha hiç görmek istemiyor. Çünkü ya yolun yarısında Olive ile karşılaşırsa kafasının yarısı ezilmiş ve bir gözü yanağından sallanan Olive ile ya Olive onu iterse ya da atlamaya ikna ederse Gwendy geri dönüyor. Küçük tatlı fiestasına atlıyor ve eve gidiyor. Bu merdivenlerden bir kişinin daha atlamayacağını garantileme fikri geliyor aklına. Castle Rock Call gazetesi. Cumartesi sayısı. 29 Mayıs 1979. 25 Mayıs Cuma sabahı 1 ve 6 saatleri arası Castleview Eğlence Parkı'nın kuzeydoğu köşesinde bir bölüm yok edildi. Devlete ait neredeyse 2 dönüm arazinin yanı sıra tarihi merdivenler ve seyir terası ardında şaşırtıcı bir demir, çelik ve moloz yığını bırakarak çöktü. Çok sayıda yetkili çöküşün doğal mı yoksa insan kaynaklı mı olduğunu saptamak için hala bölgeyi araştırmakta. Fazlasıyla garip bir durum ve cevaplar için henüz çok erken diye yorumluyor Castle Rock Şerifi Walt Bannerman. Bu bölgeyi merkez alan ufak çaplı bir deprem mi oldu yoksa biri bir şekilde merdivenlere sabotaj mı düzenledi bilmiyoruz. Portland'dan destek araştırmacılar getiriyoruz ancak yarın sabaha kadar varmaları beklenmiyor. Bu sebeple detaylı bilgilendirme için o vakte kadar beklemek en doğrusu. Geçtiğimiz günlerde Castleview 17 yaşında bir kızın cansız bedeninin uçurumun tabanında bulunmasıyla bir trajediye sahne olmuştu. Sonrasında Gwendy günlerce hasta yatıyor. Bay ve Bayan Peterson kızlarının ateşinin çıkmasını ve midesinin bozulmasını üzüntüye bağlıyor ancak Gwendy aslını biliyor. Kutu yüzünden. Kırmızı düğmeye bastığı için ödemesi gereken bedel. Çöken kayaların gümürtüsünü duyuyor. Lavaboya koşmak zorunda kalıyor ve kusuyor. Duş almayı ve bol eşofmanıyla tişörtünü pazartesi sabahı Olive'in cenazesine katılmak için üstünden çıkarmayı başarıyor. Fakat annesinin zoruyla. Gwendy'ye kalsa odasından adımını atmazdı. Belki de 24'ünde falan gelene kadar. Kilise tek odalı. Castle Rock Lisesi'nin çoğu orada ve Gwendy geldikleri için hepsinden nefret ediyor. Hayattayken hiçbir Olive'i sevmiyordu bile. Hiçbiri tanımıyordu bile. Evet, benim de yaptığım gibi diye düşünüyor Gwendy. Ama en azından bu konuda bir şeyler yaptım. İşte bu kadar. Başka kimse o merdivenlerden atlamayacak. Hiç. Törenden sonra mezarlıktan ailesinin arabasına dönerken biri ona sesleniyor. Arkasına bakıyor ve Olive'in babasını görüyor. Bay Kipnis kısa, göz kafesi geniş, al yanaklı ve nazik bakışlı bir adam. Gwendy ona hep bayılırdı ve Olive'in babasıyla özel bir bağı vardı. Belki ikisi de bir zamanlar kilolu olmanın yükünü omuzlarında taşıdıkları için ya da belki Bay Kipnis Gwendy'nin tanıdığı en tatlı insanlardan biri olduğu için. Cenaze töreni boyunca kendine büyük ölçüde hakim olmuştu fakat şimdi Olive'in babasının kollarını uzatarak gelişiyle Gwendy kontrolünü kaybediyor ve ağlamaya başlıyor. Geçecek tatlım diyor Bay Kipnis ona sımsıkı sarılarak, geçecek. Gwendy hararetle kafasını sallıyor. Geçmeyecek. Yüzü gözyaşları sümük içinde. Kolunun yenine siliyor. Dinle beni. Bay Kipnis öne eğiliyor ve Gwendy'nin kendisine baktığından emin oluyor. Babasının arkadaşı avutuyor olması yanlış fakat tam da bunu yapıyor. Geçmek zorunda. Şimdi öyle gelmiyor biliyorum fakat öyle olmak zorunda. Anladın mı? Gwendy başını sallıyor ve fısıldıyor. Anladım. Sadece eve gitmek istiyor. Sen onun bu dünyadaki en iyi arkadaşıydın Gwendy. Belki birkaç hafta içinde bizi görmeye eve gelirsin. Hep beraber oturup bir şeyler yer ve konuşuruz. Bence bu Olive'in hoşuna giderdi. Bu bardağı taşıran son damla oluyor ve Gwendy daha fazla dayanamıyor. Geri çekiliyor ve arabaya kaçıyor. Esef içindeki anne babası tam arkasında. Okulun son iki günü trajedi sebebiyle iptal ediliyor. Gwendy sonraki haftanın çoğunu koltukta battaniyenin altına gömülmüş bir vaziyette geçiriyor. Çokça kötü rüya görüyor ve çoğunlukla uykusunda bağırıyor. Bu kabusları görürken söyleyebileceği şeylerden korkuyor. Ailesinin duyabileceğinden korkuyor. Sonunda ateş düşüyor ve Gwendy tekrar dünyaya dönüyor. Yaz tatilinin büyük çoğunluğunu büfede elinden geldiği kadar çok çalışarak geçiriyor. Çalışmadığı zamanlarda Castle Rock'ın güneşten kurumuş yollarında hafif tempolu koşular yapıyor ya da odasına kapanıp müzik dinliyor. Aklını meşgul edecek her şeyi yapıyor. Düğme kutusu dolabının kutularında saklı duruyor. Gwen de hala onu düşünüyor fakat artık onunla ilgilenmek istemiyor. Ne çikolata ikramlarını, ne gümüş paralarını, ne de lanet olası düğmeleri. Çoğu günler kutudan ve onu hatırlatan her şeyden nefret ediyor. Ondan kurtulma hayalleri kuruyor. Bir balyozla parçalamak ya da bir battaniyeye sarıp çöpe atmak. Fakat bunu yapamayacağını biliyor. Ya başka biri bulursa, ya başka biri düğmelerden birine basarsa... Dolabının derinliklerindeki karanlık gölgelerde örümcek ağı ve toz toplamak üzere kutuyu terk ediyor. Bırak şu lanet şey çürüyüp kalsın diye düşünüyor. Bayan Peterson bir bardak buzlu suyla dışarı geldiğinde güvendiği arka bahçede güneşleniyor. Sonny Walkman'ın da Bob Seger and the Silver Bullet Band dinliyor. Annesi bardağı Gwendy'ye uzatıyor ve katlanır sandalyenin ucuna oturuyor. İyi misin tatlım? Gwendy kulaklıklarını çıkarıyor ve bir yudum alıyor. İyiyim. Bayan Peterson ona bir bakış atıyor. Tamam belki iyi değilim ama iyi olmaya çalışıyorum. Umuyorum. Gwendy'nin bacağını sıkıyor hafiften. Eğer konuşmak istersen buradayız biliyorsun. Her neyle ilgili olursa olsun. Biliyorum. Yalnızca hep çok sessizsin. Senin için endişeleniyoruz. Ben aklım çok dolu. Bay Kipnis'i aramaya hala hazır değil misin? Gwendy cevap vermiyor. Sadece başını sallıyor. Bayan Peterson katlanır sandalyeden kalkıyor. Bir şey unutma. Neyi? Düzelecek. Daima düzelir. Bu neredeyse Olive'in babasının dediği şey. Gwendy doğru olmasını umut ediyor fakat şüpheleri var. Hey anne. Bayan Peterson duruyor ve arkasını dönüyor. Seni seviyorum. Görünen o ki Bay Kipnis yanılıyordu ve Bayan Peterson haklıydı. Hiçbir şey geçmiyor fakat düzelmeye başlıyor. Gwendy bir oğlanla tanışıyor. Adı Harry Streeter. 18 yaşında, uzun, yakışıklı ve komik. Castle Rock'ta yeni sayılır ve eğer bu hakiki ilk görüşte aşk değilse bile ona epey yakın bir şey. Harry erkek kardeşiyle beraber içeri girdiğinde Gwendy büfede tezgahın arkasında kova kova tereyağlı patlamış mısır, Laffy Taffy, Pop Rocks ve büyük boy kola satıyor. Gwendy hemen onu fark ediyor ve Harry de Gwendy'ye. Sipariş sırası geldiğinde aralarında bir elektriklenme oluyor ve ikisi de bir cümlenin sonunu getirmeyi beceremiyor. Televizyonda da Amityville Horror ve Pantsam hala oynuyor olmasına rağmen Harry ertesi akşam tekrar geliyor. Bu sefer tek başına ve bir kez daha sıraya girip bekliyor. Bu sefer küçük boy patlamış mısır ve kolanın yanında Gwendy'nin numarasını da istiyor. Ertesi akşam üstü arıyor ve o akşam elma şekeri kırmızısı üstü açılır bir Mustang'la onu almaya geliyor. Sarı saçları ve mavi gözleriyle bir film yıldızı gibi görünüyor. İlk randevularında bowling oynamaya gidiyorlar ve sonra pizza yiyorlar. İkincisinde Gates Falls buz pistinde paten kayıyorlar ve böylelikle iyice yakınlaşıyorlar. Castle Gölü'nde piknik, Portland'a müzeleri ve büyük alışveriş merkezini gezmek için günübirlik geziler, filmler, yürüyüşler. Beraber koşuya bile gidiyorlar. Birbirlerine muhteşem bir şekilde ayak uydurarak. Okul başlayıncaya dek Gwendy, Harry'nin okul yüzüğünü gümüş bir zincire geçirmiş boynunda taşıyor ve annesiyle doğum kontrol konusunu nasıl konuşacağını bulmaya çalışıyor. Başka değişiklikler de oluyor. Koçlar ve takım arkadaşları çok canını sıkmaya başlayınca Gwendy son yılında kızlar futbol takımını bırakmaya karar veriyor. Artık içinden gelmiyor sadece. Üstelik Harry sporcu değil, profesyonel bir fotoğrafçı ve böylelikle beraber daha çok vakit geçirebilecekler. Gwendy daha önce hiç bu kadar mutlu olduğunu hatırlamıyor. Kutu hala zaman zaman su üstüne çıkıyor fakat neredeyse her şey bir çocukluk rüyasıymış gibi. Bay Ferris, çikolata ikramları, gümüş dolarlar, kırmızı düğme. Bunlardan herhangi bir gerçek miydi? Gel gelelim koşmak tartışmaya açık değil. Kasım'ın sonlarına doğru kapalı olan koşu sezonu başladığında Gwendy katılmaya hazır bekliyor. Harry her buluştuklarında fotoğraflarını çekmek ve onu yüreklendirmek için hazır ve nazır duruyor. Yazın çoğunu ve sonbaharı idman yaparak geçirmesine rağmen Gwendy onu hayal kırıklığına uğratan bölge dördüncülüğüyle yarışı tamamlıyor ve lise hayatında ilk kez eyaletlere katılmaya hak kazanamıyor. Üstelik Aralık'taki dönem sonu karnesinde 2B'si oluyor. Noel tatilinin 3. sabahı Gwendy uyanıyor ve tuvaletini yapmak için koridorda ayaklarını sürüyerek lavaboya yürüyor. İşini bitirdikten sonra banyo dolabının altından sağ ayağıyla tartıyı sürüyerek çıkarıyor ve tartılıyor. İçgüdüleri doğru çıkıyor. Yaklaşık 3 kilo almış. Gwendy'nin hissettiği ilk dürtü koridoru koşup kendi odasına kitlemek ve düğme kutusunu çıkardığı gibi küçük tutacağı çekmek ve büyülü çikolata ikramını bir çırpıda ağzına atmak oluyor. Neredeyse aklını tezahürat eden sesleri duyabiliyor. Good year, good year, good year. Fakat bunu yapmıyor. Bunun yerine tuvalet kapağını kapatıyor ve üzerine oturuyor. Bir bakalım, yarış döneminde çuvalladım. Bu dönem 2B getirdim ve yıllardır ilk kez kilo aldım. Ve yine de hiç olmadığım kadar mutluyum. Buna ihtiyacım yok diye düşünüyor. Daha da önemlisi bunu istemiyorum. Bu farkındalık zihnini kuş cıvıltılarıyla doldurup yüreğini hafifletiyor ve kendini iyi hissederek yüzünde bir gülümsemeyle odasına geri dönüyor. Ertesi sabah Gwen de uyandığında kendini dolabın önünde buluyor. Sadık bir aşık gibi kollarıyla kutuyu kucaklıyor ve sağ baş parmağı siyah düğmenin 1-2 santim yakınında duruyor. Çığlığını bastırıyor ve dolapta bir yengeç varmışçasına elini birden çekiveriyor. Gerileyip ayağa kalkıyor ve onu allak bullak eden bir şeyi fark ediyor. Kutudaki dar ahşap raf açık duruyor. Üzerinde minik bir çikolata ikramı. Bir papağan. Her tüyü muazzam. Gwen de odadan kaçmayı, kapıyı ardından çarpmayı ve bir daha asla dönmemeyi her şeyden çok istiyor ancak bunu yapamayacağını biliyor. Öyleyse ne yapabilir? Mümkün olduğunca temkinli bir şekilde düğme kutusuna yaklaşıyor. Birkaç adım ötesine kadar geldiğinde mağarasında uyuyan vahşi bir hayvan imgesi bir anda seriliyor gözleri önünde ve düşünüyor. Düğme kutusu sadece güç vermiyor. Gücün kendisi o. Ama yapmayacağım diye mırıldanıyor. Neyi yapmayacaksın? Teslim olmayacağım. Cesaretini yitirmeden önce diz çöküp çikolata parçasını ufak raptan kapı veriyor. Kutuya arkasını çevirmekten korkarak odasından geri geri çıkıyor. Papağan çikolatayı içine atıp sifonlu çekeceği lavaboya doğru aceleyle gidiyor. Ve bir süreliğine her şey yoluna giriyor. Düğme kutusunun uykuya daldığını düşünüyor fakat buna zerre kadar güvenemiyor. Çünkü şayet uyuyorsa bile tilki uykusunda. Gwendy'nin son okul döneminde hayatının yönünü değiştiren iki olay oluyor. Brown Üniversitesi'nde psikoloji okumak için yaptığı başvuru kabul ediliyor ve ilk kez Harry ile birlikte oluyor. Son birkaç aydır yanlış çıkışlar oluyor. En azından Gwen de o kadar zamandır doğum kontrol app'ı kullanıyor. Fakat her seferinde kendini hazır hissetmiyor ve kibar Harry Streeter ona baskı yapmıyor. Ta bu nihayet babasının büyük bir iş partisine gittiği cuma gecesi Harry'nin mumlarla ışıklandırılmış odasında kırılıyor ve her saniyesi tahmin edildiği kadar utandırıcı ve harika geçiyor. Gerekli ilerlemeleri kaydetmek için Gwendy ve Harry ertesi iki gece daha Harry'nin Mustang'ının arka koltuğunda yapıyorlar. Sıkış tıkış olsa da sadece gittikçe ustalaşıyorlar. Gwendy baharda tekrar açık hava yarışlarına katılıyor ve ilk iki yarışta ilk üçe giriyor. Hali hazırda ve tüm derslerinden A alıyor ve Noel'den bir hafta öncesine kadar tartıya çıkmıyor. Bu saçmalıktan yeterince usanmış. Hala şu ara sıra gördüğü rüyadan, kabustan ve düğme kutusunun onu geri istediğinde hala biliyor fakat buna pek kafa yormamaya çalışıyor. Çoğu zaman Harry ve yeni hayatı diye düşündüğü şey sayesinde başarılı oluyor. Sık sık Bay Ferris'in gelip düğme kutusunu geri isteyeceğini ve onu bu sorumluluktan kurtaracağını hayal ediyor. Ya da kutu eninde sonunda Gwendy'yi unutacak. Dışarıdan bakınca kulağa aptalca geliyor olabilir fakat Gwendy kutunun her nasılsa yaşıyor olduğuna inanıyor. Öyle ki unutma falan olmayacak. Nisan'da esintili bir bahar günü öğleden sonra Harry ile Castle Rock Lisesi beyzbol sahasında uçurtma uçuruyorlarken fark ediyor bunu. Okul arazisini çevrelen ağaçların orada beliren küçük ve koyu renk bir şey ilişiyor gözüne. İlk başta hayvan gibi bir şey olduğunu zannediyor. Oralarda dolaşan bir tavşan ya da belki bir dağ sıçanı. Fakat o şey yaklaştıkça bunun bir hayvan olmadığını fark ediyor. Bir şapka bu. Harry gökyüzündeki kırmızı, beyaz ve mavi uçurtmanın makarasını tutuyor ve yüzünde bir gülümseme. Siyah şapkanın onlara doğru rüzgar yönünde değil de aksine hareket ederek geldiğini fark etmiyor. Şapkana yaklaştıkça yavaşladığını ve sonra sıçrayıp sağ çizgileri boyunca uzanan tribünün arkasında kaybolmadan evvel aniden yön değiştirip korkudan dona kalan kız arkadaşının etrafında tam bir daire çizerek saldırdığını fark etmiyor. Harry bunların hiçbirini fark etmiyor çünkü Castle Rock'ta muhteşem bir bahar günü öğleden sonra genç hayatının aşkıyla uçurtma uçuruyor ve her şey mükemmel. Mayıs'ın ilk yarısı sınıflar, sınavlar ve mezuniyet planları derken göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Kef ve cübbe ölçüleri almaktan tut, maille de diploma töreni davetiyeleri yollamaya, mezuniyet partisi ayarlamalarını halletmeye kadar her şey. Final sınavları Mayıs'ın 19'unun olduğu hafta olacak ve Castle Rock Lisesi mezuniyet töreni ertesi salı ayın 27'sinde futbol sahasında gerçekleşecek. Gwendy ve Harry için her şey hazır. Tören bittikten sonra kıyafetlerini değiştirip okuldaki en büyük ve en iyi mezuniyet partisi için Bridge Desjardins'in evine gidecekler. Ertesi sabah Casco Körfezi'ne bir haftalık kamp yapmaya gidecekler. Sadece ikisi. Eve döndüklerinde Gwendy büfede çalışacak ve Harry ise Nalbur'da. Ağustos'un başlarında Harry ailesiyle sahilde 10 günlük bir tatile çıkacak. Onun ardından üniversite başlayacak ve hayatlarında heyecan verici bir sayfa açılacak. Sabırsızlanıyorlar. Üniversiteye gitme vakti geldiğinde düğme kutusuyla ne yapacağına bir karar vermesi gerekecek. Gwendy'nin fakat buna daha aylar var ve bu akşam için öncelikleri arasında değil bu durum. Şu an Gwendy'nin yüzleştiği en büyük karar Bridget partisinde ne giyeceği. Tanrı aşkına diyor Harry gülümseyerek. Seç birini artık ya da olduğun gibi git. Olduğun hali sütyenli ve kilotlu. Gwen de ona dirsek atıyor ve katalogda öteki sayfayı açıyor. Senin için hava hoş beyefendi. Sen bir kot, bir tişörtte iki diren bir çekirdek oluyorsun. Sen iç çamaşırlarına 100 diren bir çekirdeksin. Gwendy'nin yatağında yüzüstü yatıyorlar. Harry onun saçıyla oynuyor. Gwendy kuşa kağıtlı Brown kataloğunun sayfalarını çeviriyor. Bay ve Bayan Peterson mahalledeki komşularında akşam yemeğindeler ve geç saatlere kadar beklenmiyorlar. Gwendy ve Harry bir saat önce gelmişlerdi ve Gwendy anahtarını kullanması gerekmeyince biraz şaşırmıştı. Kapı sadece kilitlenmemekle kalmamış, hafif aralık bırakılmıştı. Fakat herkes bir şeyler unutur ve üstelik babası gittikçe yaşlanıyor ve akıllarını işgal eden parti düşüncesiyle öncesinde olan yarım saatlik yatak keyfinden bahsetmeye bile gerek yok. Ne kilidin etrafındaki birkaç kıymığı fark ediyor ne de manivela izlerini. Hadi diyor Harry şimdi. Nakavt oldun. Ne giydiğinin bir önemi yok. Sadece omuzları açık şık bir şeyler mi yoksa uzun kabarık ve yazlık mı giysem karar veremiyorum. Kataloğu yere fırlatıyor ve ayağa kalkıyor. İşte seçmene izin vereceğim. Dolaba gidiyor, kapısını açıyor ve onu görmeden önce kokusunu alıyor. Biraz sigara ve ter kokusu. Harry çağırmak için arkasını dönüyor fakat çok geç. Bir çift güçlü kol gölgeler ve asılı kıyafetler arasından ona uzanıyor ve onu yere çekiyor. Şimdi ses çıkarmayı başarıyor. Harry! Çoktan yataktan kalkmış ve harekete geçmiş. Güvenliğin saldırganına doğru ve karman çorman askılarla bluzların arasına atılıyor. Yerde boğuşuyorlar. Güvenli duvara yapışıyor. Frankie Stone'un kamuflaj pantolonu, siyah gözlüğü ve tişörtüyle gizli görevdeki bir askermişçesine odasının zemininde erkek arkadaşıyla yuvarlanması Gwendy'yi afallatıyor. Bu korkunç fakat bir şey var ki daha korkunç. Dolabın zemininde duran, yarısı düşmüş kıyafetlerin arasına gömülmüş gümüş dolarlar ve düğme kutusu. Frankie Gwendy'yi beklerken bulmuş olmalı ya da Harry'nin ayrılmasını beklerken. Düğmelerin herhangi birine bastı mı? Afrika havaya mı uçtu yoksa Avrupa mı? İki genç adam komodine çarpıyor. Saç fırçaları ve makyaj malzemeleri üzerlerine yağıyor. Frankie'nin gizli ajan havası uçup gidiyor. Harry'nin Frankie'den en az 15 kilo fazlası var ve bu çelimsiz küçük moronu yere seriyor. Gwen muazzam bir sakinlikle konuşuyor. Polisi ara. Bu kokuşmuş küçük adiyi yaka. İşte tam o an her şey gitgide kötüleşmeye başlıyor. Frankie çelimsiz. Frankie pek de kaslı sayılmaz fakat yılanlar da öyle. Şu an bir yılan gibi hareket ediyor. Önce kıvrılıyor ardından Harry'nin iç çamaşırının kasık bölgesine diz atıyor. Harry of diye bağırıyor ve geriliyor. Frankie boşta kalan elini çatal gibi yapıp Harry'nin gözlerine batırıyor. Harry çığlık atıyor. Suratına bir tokat atıyor ve yere düşüyor. Gwendy Frankie'nin kendisine doğru gelip bir elini ona uzattığını ve diğer eliyle kamuflaj pantolonunun cebinden bir şey çıkarmaya çalıştığını görür görmez ayağa kalkmaya çalışıyor. Frankie ona dokunmadan önce Harry onu yakalıyor ve dolaba doğru döne döne giderek içine düşüp elbiseleri, etekleri, pantolonları ve üstleri yerlere seriyorlar. Öyle ki ilk başta Gwendy nefes alıp veren bir yığın kıyafetten başka bir şey göremiyor. Derken bir el çıkıyor. Kolunun arkası boydan boya mavi bir örümcek ağı dövmeli kirli bir el. İlk etapta amaçsızca kıyafetleri eşeliyor. Akabinde düğme kutusunu buluyor. Gwendy çığlık atmaya çalışıyor fakat sesi hiç çıkmıyor. Boğazı düğümlenmiş. Kutunun önce köşesiyle vuruyor. Bir kez. Sonra ikinci. Ardından üçüncü kez. İlk Harry'nin başına denk geliyor. Çıkan ses kıyafetlerden dolayı boğuk. İkincisi daha gürültülü oluyor. Üçüncüsünde darbe korkunç bir çatlama sesine sebep oluyor. Kırılan bir ağaç dalı gibi ve kutunun köşesi kan ve saçla kaplanmış. Kıyafetler önce kabarıyor sonra kayıyor. Frankie dövmeli elinde kutuyu tutarak çıkıyor içinden. Sırıtıyor. Gwen de arkasında Harry'i görebiliyor. Gözleri kapalı, ağzı açık. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok tatlı kız ama epey iyi vuruyor Meret. Gwen de onun yanından fırlayıp geçiyor. Frankie onu durdurmaya çalışmıyor. Harry'nin yanında diz çöküyor ve bir eliyle başını kavruyor. Diğer elini çanak şeklinde Harry'nin burnuna ve ağzına götürüyor. Fakat gerçeği zaten biliyor. Kutunun normalde hafif olması gerekirdi fakat bu akşam bir süreliğine ağırlaştı. Çünkü kutu ağırlaşmak istedi. Frankie Stone, Harry Streeter'ın kafasını parçalamak için kullandı bunu. Avuç içinde nefes hissetmiyor. Onu öldürdün. Seni pis aşağılık herif, onu öldürdün. Evet, sanırım. Her neyse. Ölü olanı hiç aldırmıyormuş gibi görünüyor. Gözleri yoğun bir şekilde Gwendy'nin vücudunda geziniyor ve onun delinin teki olduğunu anlıyor Gwendy. Dünyayı yok edebilecek bir kutu, kendini yeşil bereli ya da bahriyeli asker sanan bir delinin ellerinde. Bu şey de ne? Gümüş dolarlarını içinden biriktiriyorsun. Ne kadar ediyorlar? Güvenicik. Hem şu düğmeler de ne işe yarıyor? yeşil olana dokunuyor. Sonra mora ve pis baş parmağı siyah olana yönelince Gwen de aklına gelen tek şeyi yapıyor. Düşünmekten ziyade öylece harekete geçiyor. Sütyeni önden kapalı ve şimdi açıyor. O düğmelerle mi oynamak istersin yoksa benimle mi? Frankie sırıtıyor. Tecrübeli bir dişçiyi bile ürkütüp kaçıracak dişlerini gözler önüne sererek. Tekrar cebine sokuyor elini ve bir bıçak çıkarıyor. Bu Gwen diye Lenny'i hatırlatıyor. Ancak buna Semper Fi yası kazınmamış. Yatağa git. Mezuniyet partisi kraliçesi. Kilotun çıkarmakla uğraşma. Senin üstündeyken kesmek istiyorum. Eğer kıpırdamazsan belki altındakini kesmem. O mu gönderdi seni diye soruyor Gwen de. Şu an yerde oturuyor. Ayakları yerde ve göğüslerini saklamak için bacaklarını kendine çekmiş. Umuyor ki bu hasta herif göğüslerine bakmaktan başka bir şey elde edemeyecek. Bay Ferris seni kutuya alman için mi gönderdi? Onun senin mi almanı istedi? Kanıtlar buna işaret etse de inanması zor geliyor. Kaşlarını çatıyor. Bay kim? Ferris, siyah takım elbiseli. İstediği her yere giden küçük siyah şapka. Bay Ferris diye birini tanı mı? İşte tam o an güvenli saldırıyor. Tekrar düşünmeden. Nitekim daha sonra kutunun kendisi yerine düşünüyor olabileceğin aklına gelecek. Frankie'nin gözleri fal taşı gibi açılıyor ve bıçağı tutan eli öne giderek Gwendy'nin ayağının altından giriyor ve öteki taraftan kanlar içinde çıkıyor. Topuyla Frankie'ye tekme atıp onu dolaba doğru iterken acı içinde çığlık atıyor. Kutuyu kaptığı gibi kırmızı düğmeye basıyor ve haykırıyor. Cehennemde çürü. Gwendy Peterson 1984 Haziran'ında Brown'dan summa cum laude olarak mezun oluyor. Lisenin son yılı bahar döneminden bu yana koşu yarışlarına katılmamıştı. Ayağındaki bıçak yarası hastanedeyken iltihap kapmıştı ve neticede geçse de biraz hasar bırakıyor. Artık zar zor fark edilir olmasına rağmen hala biraz topallayarak yürüyor. Törenden sonra ailesiyle akşam yemeğine çıkıyor ve iyi vakit geçiriyorlar. Bay ve Bayan Peterson yüksek lisans için Kolombiya Üniversitesi'ne ya da Lova Yazarlık Atölyesi'ne gitmek üzere olan kızlarının şerefine uzun soluklu alkol perizlerini bir şişe şampanyayla bozuyorlar. Bir roman olabileceğini düşünüyor. Belki de birden fazla. Hayatında biri var mı diye soruyor Bayan Peterson. Alışık olmadığı alkol yüzünden rengi iyice beyazlamış ve gözleri parlıyor. Güvenli başını sallayıp gülümsüyor. Şimdilik kimse yok. Gelecekte olacağını da düşünmüyor. Onun için ön planda olan başka bir şey var. Üzerinde 8 düğmesiyle ve iki yanında tutacaklarıyla bir kutu. Hala ara sıra çikolataları yiyor fakat yıllardır bir gümüş dolar bile almamış. Daha önceden aldıklarını kitaplara, kiraya ve Fiesta'dan Subaru Outback'e geçiş için harcıyor. Pekala diyor Bay Peterson. Tam zamanı. Evet, gülümsüyor Gwendy. Çok vaktim var. Yazı Castle Rock'ta geçirecek. Bu nedenle ailesi kaldıkları otele geçtiğinde düğme kutusunu bavulunun en dibine yerleştirerek son kalan eşyalarını topluyor. Brown'da geçirdiği zaman boyunca bu korkunç şeyi Rhode Island Bankası'nın güvenli kasasında saklamıştı. Ki bunu çok daha öncesinden akıl etmiş olmayı dilerdi. Öyle ki bu şeyi aldığında daha bir çocuğun tekiydi. Kahretsin ve çocuklar ne anlar? Çocuklar değerli şeyleri ağaçların altındaki oyuklara ya da su basmaya meyilli bodrumlarda yerinden oynayabilen bir taşın arkasına veya dolaplara saklar. Dolaplara, Tanrı aşkına. Kolombiya'ya gittiğinde başka bir güvenli banka kasasına girecek ve ilgilendiği sürece sonsuza dek orada kalacak. Yatağa gitmeden önce kendine bir dilim kahveli pasta ve bir bardak süt almaya karar veriyor. Son iki yıldır ders çalıştığı çalışma masasına oturuyor. Harry Streeter'ın resminin yanında küçük zarif bir şapka duruyor. Harry ile beyzbol sahasında uçurtma uçurdukları gün gördüğü şapka olduğuna şüphesi yok. Ne güzel bir gündü. Belki de son mutlu gün. Buraya gel Gwendy. Bay Ferris mutfaktan ona sesleniyor. Güneyde dedikleri gibi. Buyur otur. Gwendy mutfağa yürüyor. Kendini bedeninde bir misafir gibi hissederek. Bay Ferris zayıf siyah takım elbisesi içinde azıcık bile yaşlanmış görünmeyerek mutfak masasında oturuyor. Kendine bir parça kahveli pasta ve bir bardak süt almış. Gwendy'ninkiler hazır. Onu bekliyor. Baştan aşağı Gwendy'yi süzüyor fakat cinsel bir ima olmaksızın. Ne hoş bir genç kadın olmuşsun Gwendy Peterson. Gwendy iltifat için teşekkür etmiyor fakat oturuyor. Ona göre bu konuşmanın zamanı çoktan gelmiş geçmişti. Muhtemelen Ferris'e göre öyle değil. Bay Ferris'in kendi programı olduğuna ve daima ona sadık kaldığına dair bir düşüncesi var Gwendy'nin. Diyor ki dışarı çıkarken kapıyı kilitledim. Her zaman kilitlerim. Ve eve geldiğimde hala kilitliydi. Her zaman kontrol ediyorum. Bu alışkanlığı Harry'nin öldüğü gün edindim. Harry'i tanıyor musun? Eğer kahveli pasta ve süt istediğimi biliyorsan onu da tanıyorsundur. Elbette. Hakkında çok şey biliyorum. Kilitlere gelince elini sallıyor. Ivır zıvır dermişçesine. Kutu için mi geldin? Kendi sesindeki hem hevesi hem de isteksizliği duyuyor. İlginç bir kombinasyon fakat çok iyi bildiği bir şey. Ferris bunu görmezden geliyor, en azından şimdilik. Dediğim gibi, senin hakkında çok şey biliyorum fakat Stone oğlanı evine geldikten sonra neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorum. Düğme kutusunun daima bir dönüm noktası vardır ve gelip çattığında yeteneğim, görme yeteneğim kayboluyor. Neler ya olduğunu anlat bana. Anlatmak zorunda mıyım? Elini kaldırıp sana kalmış dercesine çeviriyor. Kimseye bahsetmedim. Ve asla bahsetmeyeceksin tahminimce. İşte sana fırsat. Cehennemde çürümesini söyledim ve o an kırmızı düğmeye bastım. Gerçek anlamda dememiştim ama o sevdiğim çocuğu öldürdü. Bıçağı lanet olası ayağıma sapladı ve böyle sonuçlandı. Gerçekten çürüyeceğini hiç fakat çürüdü. Gwendy Frankie'nin yüzünün nasıl karardığını, gözlerinin nasıl puslandığını ve ardından göz çukurlarından çıkıp nasıl sallandığını hatırlayınca sessizliğe bürünüyor. Ağzının nasıl açıldığını, alt dudağının bir demir kırılmış gölgelik gibi nasıl sarktığını, dişinin sarı ve siyah akıntılarla çürüyen diş etlerinden fırlamasına sebep olan çığlıkları, şaşkınlığı, acıdan kıvranışı ya da ikisi de bilemiyor Gwendy. Yerinden ayrılan çene kemiği, göğsüne düşen çenesi, boynunun koparken çıkarttığı iğrenç yırtılma sesi. Çürümüş bir yelken bezi gibi parçalanan yanaklarından boşalan irin, cehennemde çürüdü mü bilmiyorum ama gerçekten çürüdü diyor Gwendy. Kahveli pastayı kenara itiyor. Artık canı istemiyor. Sen ne yaptın diye soruyor. Bahset biraz. Oldukça hızlı düşünmüş olmalısın. Düşündün mü, düşünmedin mi bilmiyorum. Hem kutu benim yerime düşünme işini hallediyor mu diye merak ederdim. Gwendy cevap vermesini bekliyor. Ferris cevap vermiyor. Böyle olunca Gwendy anlatmaya devam ediyor. Gözlerimi kapadım ve Frankie'nin yok olduğunu hayal ederken tekrar kırmızı düğmeye bastım. Elimden geldiğince çok odaklandım ve gözlerimi açtığımda yalnızca Harry dolaptaydı. Başını sallıyor şaşkınlıkla. İşe yaradı. Elbette işe yaradı diyor Bay Ferris. Kırmızı düğme çok amaçlıdır diyebilir miyiz? Evet öyle diyelim. Fakat 10 yıl içinde yalnızca birkaç kez bastın. Bu senin güçlü irade sahibi olduğunu ve kendini zapt etme konusunda daha da güçlü olduğunu gösteriyor. Bunun için seni kutluyorum. Ve gerçekten yapıyor bir bardak sütle. Bir tanesi aşırıya kaçmış diyor. Johnston olayına sebep oldum. Kendine çok pay çıkarıyorsun diyor Ferris hızla. Jim Jones Johnston'a sebep oldu. Sözde din adamı delinin tekiydi. Paranoyak, anne takıntılı ve ölesiye gururlu. Ve arkadaşın Olive'e gelince intihar için kendini hep sorumlu hissettiğini biliyorum. Fakat seni temin ederim ki durum böyle değil. Olive'in bazı meseleleri vardı senin deyişinde. Ferris'e bakıyor şaşkınlıkla. Hayatının ne kadarını iş çamaşır çekmecesini karıştıran bir sapık gibi dikizlemişti. Bu meselelerden biri üvey babasıydı. O nasıl desem Olive'le oynuyordu. Ciddi misin? Hem de çok. Ve genç Bay Stone hakkındaki gerçeği biliyorsun. Biliyor. Polis onu Castle Rock civarlarında en az 4 tecavüz ve 2 tecavüz girişimiyle gözaltına almıştı. Belki de Cleveland Mills'teki tecavüz edilip öldürülen kızın sorumlusu da oydu. Polisler bundan çok emin değiller ancak Gwendy'nin içinden bir ses failin olduğunu söylüyor. Stone aklını sen de bozmuştu yıllardır Gwendy ve hak ettiğini buldu. Senin Bay Streeter'ın ölümünden o sorumluydu. Düğme kutusu değil. Gwendy bunu neredeyse hiç duymuyor bile. Genelde düşünmemeye çalıştığı şeyi hatırlıyor. Bunu beceremediği rüyaları hariç. Polis Harry'nin beni Frankie'nin tecavüzünden kurtardığını, ikisini dövüştüğünü, Harry'nin öldürüldüğünü ve Frankie'nin kaçtığını söyledim. Hala onu arıyorlardır herhalde. Kutuyu şifonyere sakladım. Gümüş dolarlarla beraber. Yüksek topuklu ayakkabılarından birini Harry'nin kanına bulamayı düşündüm. Şeyi açıklamak için, darbeler için. Ama kendimde bunu yapacak gücü bulamadım. İşin sonunda bu çok da önemli olmadı. Frankie'nin suç aletini beraberinde götürdüğünü düşündüler yalnızca. Bay Ferris başını sallıyor. Sonu iyi biten her şey iyidir. Türev bir durum olması da en azından iyi bitebilir. Gwendy'nin suratında onu 22'den çok daha yaşlı gösteren bir gülümseme beliriyor. Sen deyince her şey kulağa güzel geliyor. Evliya Gwendy'ymişim gibi sanki. Ben her şeyi biliyorum. Eğer o lanet olası kutuyu bana vermemiş olsaydın her şey daha farklı olurdu. Eğer Lee Harvey Oswald Texas kitap deposunda iş bulmamış olsaydı Kennedy başkanlık dönemini tamamlayabilir diyor Bay Ferris. Kafayı yiyene kadar her şeyi eğerleyebilirsin kızım. İstediğin kadar lafı çevir Bay Ferris ama sen o kutuyu bana hiç vermemiş olsaydın Harry hala yaşıyor olurdu. Olive de öyle. Ferris bir düşünüyor. Harry? Evet belki, belki. Ancak Olive'in kaçışı yoktu. Bunda hiç sorumluluğun yok. İnan bana. Gülümsüyor. Ve müjde. İyi olaya kabul edileceksin. İlk romanın. Sırıtıyor. Neyse sürpriz olsun. Sadece şunu diyebilirim ki ödülünü alacağın zaman en güzel elbiseni giymek isteyeceksin. Ne ödülü? Gwen de hem şaşırıyor hem de bu haberi duyduğu açgözlülük yüzünden biraz iğreniyor. Ferris bir kez daha elini ıvır zıvır dercesine sallıyor. Yeterince konuştum. Daha fazla şey söylersem geleceğinin gidişatını yönlendirmiş olacağım. Bu yüzden lütfen aklımı çelme. Israr etmiş olsaydım pes edebilirdim. Çünkü seni severim Gwen'di. Kutuya sahip çıkışın olağanüstüydü. Nasıl bir yük olduğunun farkındayım. Bazen içi taşlarla dolu görünmez bir sırt çantası taşıyormuşsun gibi. Fakat ne kadar büyük bir iyilik yaptığını bilmiyorsun. Örnediğim felaketleri kötü niyetle kullandığında kutunun tahmin bile edilemez bir kötülük kapasitesi oluyor. Kendi halinde bırakıldığındaysa iyilik için güçlü bir etkisi olabiliyor. Ailem alkolik olmanın eşiğindeydi diyor Gwen'di. Geçmişe dönüp bakınca bundan neredeyse emindim. Ama bıraktılar içmeyi. Evet ve kutu senin kanatlarının altındayken kim bilir daha kaç felaketi önledin. Ben bile bilmiyorum. Toplu katliamlar, Grand Central terminalinde patlatılan iç bombalı kirli bavul, 3. Dünya Savaşı'nı fitilleyebilecek olan lider katliamı, kutu her şeyi engellemedi fakat sana tek bir şey diyeceğim Gwen'di. Öne eğiliyor, gözlerini onunkilere dikerek. Çok şey engelledi, çok şey. Peki şimdi kutuyu bana vereceğin için sana teşekkür ediyorum. Senin görevin tamamlandı. En azından işinin bu kısmı tamamlandı. Hala dünyaya söyleyeceğin çok şey var. Ve dünya seni dinleyecek. İnsanlara keyif vereceksin ki bu bir adamın ya da kadının sahip olabileceği en güzel hediye. Onları güldürecek, ağlatacak, nefeslerini kesecek, düşündüreceksin. 35'ine gelinceye kadar yazmak için daktilo yerine bilgisayarın olacak. Fakat ikisi de bir çeşit düğme kutusu. Sence de öyle değil mi? Uzun bir ömrün ola ne kadar uzun? Tekrar açgözlülükle isteksizlik karışımını hissediyor. Olduğunu sana söylemeyeceğim fakat arkadaşların yanında eteklerinde mavi çiçek deseni olan hoş bir gecelik içinde öleceksin. Pencerenden güneş ışıkları sızacak ve ölmeden önce dışarı bakıp güneye uçan bir kuş sürüsü göreceksin. Dünyanın güzelliğine dair son bir görüntü. Biraz canın yanacak, çok değil. Kahveli pastasından bir lokma alıyor, ardından ayağa kalkıyor. Çok lezzetli fakat bir sonraki görüşmem için çoktan geç kaldım. Kutu lütfen. Sıradaki kim? Ya da bunu bana her halükarda söyleyemezsin değil mi? Emin değilim. San Francisco'nun bir saat kadar güneyinde Pescadero adlı küçük bir kasabada bir çocuğu gözüme kestirdim. Onunla asla karşılaşmayacaksın. Umarım Gwendy, o da senin kadar iyi bir koruyucu olur. Gwendy'ye doğru eğiliyor ve yanağından öpüyor. Ferris'in dudaklarının değişi onu mutlu ediyor. Aynı ufak hayvan çikolatalarının daima yaptığı gibi. Bavulumun dibinde diyor Gwendy. Yatak odasında. Bavul kilitli değil. Öyle olsaydı bile senin için herhangi bir sorun olmazdı sanıyorum. Gülüyor. Sonra kendini dizginliyor. Ben sadece ona tekrar dokunmak istemiyorum. Bakmak bile. Çünkü yaparsam... Ferris gülümsüyor fakat gözleri vakarlı. Yaparsan vermek istemeyebilirsin. Evet. Otur burada o halde. Kahveli pastanı bitir. Gerçekten çok iyi. Oradan ayrılıyor. Gwen de oturuyor. Kahveli pastasını küçük lokmalarla yiyor. Her seferinde minik bir yudum süt içiyor. Bavulun kapağı açılırken çıkan gıcırtı sesini duyuyor. Kapak kapatılırken gıcırtıyı tekrar duyuyor. Bavul mandalının nazikçe kapatılırken çıkarttığı çıt çıt sesini duyuyor. Ayak seslerinin antrede kapıya yaklaştığını ve orada durduğunu duyuyor. Veda edecek mi? Etmiyor. Kapı açılıyor ve usulca kapanıyor. İlk kez Castleweave'ın intihar merdivenlerinde bir bankta karşılaştığı Bay Richard Ferris hayatından çıkıyor. Güvenli bir dakika daha oturuyor. Pastasının son lokmasını yiyerek ve yazmak istediği kitabı düşünerek. Maine'de küçük bir kasaba hakkında büyüyen bir efsane. Aynı kendisininki gibi. Aşk ve korku olacak. Güven de henüz hazır hissetmiyor. Ancak yakında zamanının geleceğini düşünüyor. 2 yıl, en fazla 5. Sonra daktilosunun başına oturacak ve tuşlara basmaya başlayacak. En sonunda ayağa kalkıyor ve oturma odasına yürüyor. Sanki ayakları yere basmıyor. Şimdiden hafiflemiş hissediyor. Küçük siyah şapka artık çalışma masasının üzerinde durmuyor. Fakat Ferris ona bir şey bırakmış yine de. 1981 Morgan Gümüş Doları. Gwen de elini alıyor. Tedavüle çıkmamış yüzeyi ışığı saçsın diye şöyle bir çeviriyor. Ardından gülüyor ve cebine atıyor. Son.